6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 5 januari. Reddingswerkers in Japan zoeken nog op volle kracht naar mensen onder het puin na de aardbeving op Nieuwjaarsdag. En de Israëlische defensieminister presenteert een naoorlogsplan voor Gaza. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Israëlische minister van Defensie heeft een plan gepresenteerd over wat er in de Gazastrook moet gebeuren na de oorlog met Hamas. Wat hen betreft komt het dagelijks bestuur in handen van de Palestijnen, maar blijft de veiligheid in het gebied een zaak van Israël. Minister Gallant wil verder dat meerdere landen de leiding nemen bij de wederopbouw van Gaza. Afgelopen dagen was er veel kritiek op andere ministers in Israël die zeiden dat Palestijnen uit Gaza naar andere landen moeten worden verplaatst. De woonboot die was losgeraakt in Maastricht en tegen een brug was gebotst is weer vastgezet, zegt de veiligheidsregio. De boot is vastgebonden aan palen op de oever. Gisteravond werd duidelijk dat de situatie met de brug stabiel is, maar dat er nog wel instortingsgevaar is. Defensie gaat een noodbrug aanleggen. De woonboot in Maastricht was losgeraakt nadat woensdag een deel van een dam was weggespoeld. Het water stroomde daardoor versneld de Maas in. In het noorden van Duitsland heeft een groep boeren geprobeerd een veerboot te bestormen. Aan boord was minister van Economische Zaken Habeck. Hij kwam terug van vakantie. Boeren wilden met de minister in gesprek over plannen om subsidies te verlagen, maar dat gebeurde niet. Toen werd besloten om de boot terug te laten keren, probeerden zo'n 30 boeren die te bestormen. Agenten konden de groep tegenhouden en gebruikten pepperspray. Niemand raakte gewond. President Lukashenko van Belarus heeft een wet ondertekend waardoor hij niet meer strafrechtelijk kan worden vervolgd. De wet geldt voor de rest van zijn leven en is ook van toepassing op familieleden. Lukashenko regeert al bijna 30 jaar met harde hand in Belarus. In 2020 werden protesten na de verkiezingsuitslag hard neergeslagen. In de nieuwe wet staat ook dat oppositieleiders die in het buitenland wonen niet meer mogen meedoen aan verkiezingen in Belarus. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius komt vandaag vervroegd vrij uit de gevangenis. Hij werd veroordeeld tot 13 jaar cel voor de moord op zijn vriendin 11 jaar geleden. Pistorius had zelf gevraagd om vervroegde vrijlating. Dat is mogelijk als minimaal de helft van de straf erop zit. De atleet moet zich de komende jaren wel aan een aantal voorwaarden houden. De Zuid-Afrikaan deed als eerste atleet zonder onderbenen mee aan Olympische Spelen in 2012 in Londen. Het weer, af en toe regen vandaag. Het is 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland. In het weekend is het kouder en zonniger. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 4 dagen na de aardbeving voor de westkust van Japan worden nog zeker 242 mensen vermist. En het aantal mensen dat omkwam is gestegen naar 92. Er vielen ook honderden gewonden. Correspondent Anoma van de Veren in Tokio. Anoma, is er na deze vier dagen überhaupt nog wel kans om vermisten te vinden? De kans bestaat, maar deze gaat wel echt drastisch omlaag. De kans op overlevenden vinden is het grootst binnen 72 uur na zo'n beving. En daarna daalt het overlevingspercentage echt drastisch. Daarbij in Ishikawa, waar de aardbeving plaatsvond, is het ook koud, veel sneeuw. Er wordt vanavond weer regen verwacht. Dat verlaagt ook weer de overlevingskansen. Veel dorpen die zijn nog niet bereikt. En daar is het grootste risico op slachtoffers. En daar is ook het grootste kans dat bijvoorbeeld het aantal vermisten nog behoorlijk gaat toenemen. Van het aantal vermisten weten we in ieder geval waar ze wonen, waar ze zitten. Er is een tussentijdse lijst vrijgegeven met namen, adressen, geslacht en leeftijd. Ik heb net de lijst bekeken. Ook hoge gemiddelde leeftijd zag ik al. De vermisten zijn grotendeels 60-70-plussers. Dus ja, de combinatie van slecht weer, beperkte toegankelijkheid en de hoge leeftijd van vermisten, plus de lange duur van de reddingsacties. Ja, dat zorgt wel dat de kans op overlevenden per uur daalt. Ja. Het is wel echt een race tegen de klok. En jij zegt dus dat sommige dorpen nog niet eens bereikt zijn. Dus het is ook een moeilijke zoektocht? Ja. Absoluut. In het zuiden van de provincie Ishikawa, daar gaat het met de dag beter. De grote toegangswegen zijn al hersteld. Een groot deel van het gebied is weer toegankelijk. Maar het zwaarst geraakte gebied, in het verre noorden van het Schiereiland, steden als Suze en Noto en omliggende dorpen, ja, die zijn amper toegankelijk. Vooral in het kustgebied en in de bergen, daar komt bijna niemand en er is ook bijna niet te komen. Het Japanse leger heeft nu bijvoorbeeld via zee hulp gestuurd. Anders is het onmogelijk om op tijd te komen. Lokale autoriteiten zijn ook echt heel boos dat dat het allemaal zo langzaam gaat. De nationale overheid die doet er veel te lang over. De burgemeesters van Wajima en Suza, ook die steden in het noorden, die zeggen er moet zo snel mogelijk hulp komen. Meer dan zoenen. We hebben bijvoorbeeld in Wajima 11.000 mensen die gevlucht zijn uit hun huis. Nou ja, het eten en water is bijna op. En ze hebben maar 5.000 flessen water en 3.000 rantsoenen gekregen. Ja, dat is veel te weinig. Dus die hopen nu dat in het noorden de hulp sneller aankomt. En dat het groter aangepakt gaat worden. Want het lijkt erop dat de situatie er niet beter op wordt voor hen. Nee. Hoe komt dat eigenlijk? Want je zou denken, Japan is zo'n georganiseerd land. Ja, het gaat natuurlijk ook over een schiereiland. Hè. Dus als je Noto bekijkt op een kaart, er zijn maar drie hele grote wegen die naar het noorden toe gaan. En een deel van het midden van het schiereiland is helemaal nog niet ontwikkeld. Het zijn grotendeels bergen. Dus ja, er zitten allemaal hele kleine dorpjes tussen. Ja, dat is niet verder ontwikkeld. Dus ja, dat is gewoon heel moeilijk bereikbaar. Maar daar wonen wel gewoon vooral oudere mensen. Dus ja, dat hoe georganiseerd tegen. Je ook bent, het is moeilijk komen als het niet te bereiken is. Ja. Ja. De hele week waren er ook nog waarschuwingen voor naschokken. Zijn die er nog geweest? Ja, die zijn er ook. Helaas, gisteravond was er nog eentje. Het blijft de komende tijd onrustig. Dat zegt in ieder geval de overheid, het meteorologisch agentschap. Dat er nog een paar weken naschokken zullen komen. Dat maakt het reddingswerk ook moeilijk om op te starten. Want ja, het is moeilijk om wegen te bouwen als alles blijft trillen. En ja, die constante bevingen die zorgen ook voor meer schade de hele tijd. Gebouwen die nog niet waren ingestort, die storten nu wel in één keer in bijvoorbeeld. Dus ja, het gevaar is absoluut nog niet geweken. Ja, hoe staat het met die schade? Hebben ze wel een indruk van wat er allemaal kapot is? In het zuiden wel, in het noorden nog niet. De totale schade die wordt nu langzaam opgemaakt. We weten dat er op zijn minst 356 gebouwen volledig zijn ingestort. Maar in Wajima, dichtbij het epicentrum, ja, zijn hele buurt is afgebrand. Ja, er moet de schade nog opgemaakt worden. En hetzelfde in de steden die nog niet goed te bereiken zijn, zoals in Suze. Het aantal gaat alleen nog maar verder omhoog. De grote wegen daar die hebben ook enorme schade opgelopen. De kleine wegen die zijn nog steeds kapot. Die worden nu stapsgewijs hersteld. Maar ja, het mobiele netwerk is kapot. Grote delen van de regio is het internet. En de telefoonlijnen zijn nog steeds uitgeschakeld. Andere kritieke infrastructuur zoals spoorwegen, elektra, die zijn nog steeds uitgeschakeld. De overheid heeft nu gezegd, we gaan 33 miljoen aan noodfondsen aanboren om iedereen te helpen. Maar ik denk niet dat het gaat dekken. Want we kijken wel echt aan tegen miljarden euro's aan schade. Correspondent Anoma van der Veren, dank je wel. Het NOS Radio 1-journaal. 7 minuten over 6. Dat doe ik het bijna weer. Rechten geven aan een rivier, bos of een natuurgebied. In Spanje gebeurt het al. Daar kregen meer in 2022 juridische rechten. Jessica den Outen van de Stichting Rechten van de Natuur vindt dat het ook moet gaan gelden voor natuur in Nederland. In Nieuwsuur legt dus uit hoe dat eruit ziet. Rechten voor de natuur betekent eigenlijk dat net zoals de mens rechten heeft, dat de rest van de natuur ook rechten heeft. Bijvoorbeeld om te bestaan en om te floreren. En eigenlijk gaat dit hele verhaal er meer om dat er een stem namens de natuur geïnstalleerd wordt en dat die belangen beter meegenomen worden. Milieujurist Julian Boer weet niet of het wel zo'n goed idee is. Klinkt inspirerend, mooi. Toch is maar de vraag of dat ook juridisch haalbaar en vooral werkbaar is. En uit die rechten voor de natuur, dat recht om te groeien, dat recht om te floreren, wordt geen sinds direct duidelijk wat wel of niet kan in een bepaald natuurgebied. Ja, een camping, het aanleggen van een weg of ergens met een grote groep mensen doorheen wandelen. Eigenlijk geeft het helemaal geen richtlijnen wat wel of niet toegestaan is. Hans Hogedorn was bij Met het oog op morgen. Bijna 50 jaar lang was Hogedorn de stem van het radioprogramma. Maar na 17.000 uitzendingen stopt hij ermee. Je kan het niet zo lang laten doorlopen dat ineens blijkt dat ik het niet meer kan of er niet meer ben. Dus moet je zeggen, en hebben we gezegd, er moet een eind aan komen. Want anders dan zitten we vreselijk omhoog, mocht er iets gebeuren. Mocht er iets geks gebeuren. Ja. De opvolger van Hogedorn wordt gekozen via een talentjacht waar iedereen aan mee kan doen. Rob Trip is voorzitter van de vakjury en hij vertelde waar de nieuwe stem aan moet voldoen. Ik zoek wel naar een nieuwe Hans eigenlijk. Mm-hmm. En dat kan een man of een vrouw zijn, maar wel iemand die in moderne vorm zeggingskracht heeft. Het even neerzet dat je denkt van wow, hier wordt even iemand aangekondigd. Het groot verschil denk ik ook met stemmen die je hebt en die radioprogramma's presenteren. Hè? Dus dat je of een oog van een uur lang, zoals jij of ik het doe, of 3 uur lang dat je een actualiteitenprogramma presenteert. Ik denk dat je daar een heel ander soort stem voor moet hebben. Maar dit moet een stem zijn waarbij je meteen denkt van... hé, hey, hier gebeurt het eventjes. Het hoge water in Nederland zorgt op verschillende plekken voor overlast. Maar het is niet allemaal slecht nieuws, zoals te horen in Langs de Lijn en Omstreken. Zo is hoge water wel goed voor de dieren in de uiterwaarden. Zij boswachter Mathis Calont. De uiterwaarden natuur is echt een hele dynamische natuur. Dus die kenmerkt zich juist door overstromingen, maar ook door droogtes. Dus je krijgt in de zomer heb je van die droge gevallen plas, of je hebt nog wat restjes. Voor de vissen en voor de insecten die daar leven is dat perfect. Want er zitten niet al te veel grote rovers. Maar op een gegeven moment al dat jonge gut, dat moet ook ergens heen, al die visjes. Dus heb je het water gaat weer omhoog, dan kan het weer naar andere gebieden. Dus de verspreiding zeg maar, van vis kan op zo'n plek of op zo'n manier beter. Het water neemt ook unieke bloemen en planten mee. Het water komt ook allemaal uit de bergen. Het komt uit het achterland Duitsland, Frankrijk, de Alpen. Ja. Daar gaan allemaal zaden mee. Er komt weer zand. En dat maakt allemaal weer rivierduinen waar dan weer zaad in kan komen. Dus je hebt hele specifieke stroomdalfloren die juist bij dat soort gebieden horen. En die eigenlijk dat ontstaat. En dat was gisteravond op radio en tv. What do you want from me? What do you want from me? You want to play with me? Think you can handle me? Think you can handle me? Now we have started this game. Let's get it on. Oh, let's get it on. Do you feel the same way? Whisper in my ear. What do you want from me? What do you want from me? You want to dance with me? Think you can handle me? Think you can handle me? Now we have started this game. Let's get it on. Oh, let's get it on. Same way, let's see how far this will go. Poets Big Blue Eyes. De haven van Rotterdam wordt een slimme vesting, meldt de Telegraaf. De zeeën van politie en douane willen in de strijd tegen drugsmokkel volgens de Telegraaf gebruik maken van onderwaterrobots, drones, speciale honden en slimme camera's. We zijn nu twee keer onderwater scooters tegengekomen, vertelt de directeur douane Rotterdam Haven over de creatieve manier die drugsmokkelaars soms gebruiken. En met een technische innovatieslag kan de zeehavenpolitie naar eigen zeggen makkelijker toezicht houden en kunnen agenten efficiënter worden ingezet. Veel ouders met een krappe portemonnee schamen zich ervoor om een gratis boodschappenkaart via school aan te vragen, dat meldt het AD. Uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs blijkt dat ouders bang zijn dat het op school gaat rondzingen als ze zo'n kaart aanvragen. Een onderzoeker van kenniscentrum KBA Nijmegen adviseert in de krant ouders duidelijk te maken dat er maar één contactpersoon op school weet heeft van de kaart. Met dat pasje kan voor €11 per kind aan boodschappen worden gedaan. Dat bedrag is volgens de ouders in het onderzoek niet hoog, maar toch wel welkom als extraatje. Onder meer bananen worden mogelijk duurder. Nu schepen in Europa voortaan moeten betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Daarover schrijft Trouw. Sinds 1 januari valt de scheepvaart onder het Europese systeem voor uitstootrechten. Rederijen zijn daardoor jaarlijks tot €400 miljoen extra kwijt, schat de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders in Trouw. Die kosten berekenen ze door aan klanten, waardoor bijvoorbeeld bananen 5 cent duurder zouden worden, verwacht de Vereniging van Nederlandse Reders. En op veel voorpagina's meer over de hoge waterstanden. Voor op de Telegraaf een foto van die woonboot die gisteren in Maastricht een brug beschadigde. En nu half op de kade ligt. En daarbij in dikke zwarte letters: strijd tegen water in volle gang. Bij het AD een vrachtwagen op de kade in Monnikendam, waar 6 mannen zakken zand vanaf tillen. Ze zijn daar de kade aan het versterken, dat hebben ze inmiddels gedaan. Een golf van zandzakken staat erbij als creatieve kop. Het FD kijkt iets verder vooruit en kopt dat wateroverlast en ook droogte de huizenmarkt in de tang nemen. Deskundigen zeggen dat als de risico's van dit soort weersextremen worden ingeprijsd, Nederlandse woningen tot €325 miljard minder waard zouden worden. Het weer houdt ons nogal bezig deze dagen. Gelukkig zijn er naast alle berichten over wateroverlast ook positieve dingen te melden. Tenminste, als je van schaatsen houdt. Dit weekend worden er temperaturen onder het vriespunt verwacht. En dat betekent dat schaatsen op natuurijs in zicht komt. Verslaggever Danny Simons ging alvast meten hoe hoog die schaatskoorts is. U hoort mensen schaatsen op de achtergrond. Dit is de Jaap Edebaan in Amsterdam. En hier bij de schaatsbaan een schaatswinkel. En daar is het extra druk. En dat komt omdat veel mensen hebben gehoord dat er vanaf dit weekend geschaatst kan worden op natuurijs. Schermen op maat maken. Dat hoort erbij. Perfecte timing. Ja, zeker. En de klant wordt geholpen bij de toonbank. Vandaag liep het al helemaal storm met mensen die... Ja? Ja, mensen moeten... worden allemaal zenuwachtig, hè? Ja. Als er over natuurijs gepraat wordt, dan gaat iedereen weer zijn schuurtje kijken. Ligt er nog iets? Ik ben Willem-Jan Draper. Ik ben filiaalmanager in Amsterdam. We hebben 2-3 speciaalzaken op schaatsgebied in Amsterdam en Utrecht. En als je nou gaat klunen straks, dan moet je al een paar beschermers hebben. Je krijgt een tas bij van ons. Oh, okay. Ja, alsjeblieft. Willem-Jan, ja. Er gaat weer een klant de deur uit. We horen de bel gaan. Weer dus een klant gelukkig gemaakt. En dit is niet de eerste van vandaag, hè? Nee, het is vandaag al heel druk geweest, ja. En drukker dan normaal? Ja, er zijn heel veel mensen die schaatsen willen laten slijpen. Dus die schaatsen komen uit de motteballen, zeg maar, uit de winterslaap. Die liggen ergens in de schuur of op zolder. En dat zijn mensen die alleen maar schaatsen met natuurijs. Dus die worden allemaal wakker en die krijgen allemaal stress. Dus die gaan bellen, worden de hele dag gebeld en mensen komen langs. En nou, dan gaan wij zorgen dat ze weer mooi scherp worden en dat ze straks met veel plezier het ijs op gaan. In Hoosaan, dan kan je heel goed schaatsen. Ja, dan heb je veel water natuurlijk. Hè? Ja. Mevrouw, mag ik u heel kort wat vragen? Oh, ja, wat wil je vragen? Ik hoorde u net praten over Hoosaan. Ja. Schaatsen op natuurijs. Nou ja, hopen we wel, ja. U heeft het nieuws al meegekregen dat het wellicht kan? Ja, daarom zijn we even proefschaatsen. Ja. Oh, en ook schaatsen gekocht hier, of had u nee, die al? Nee, geslepen. Gaan ze slijpen voor ons. Ja. Ja, kijk eens aan, dat u dus op natuurijs kan schaatsen wellicht vanaf aankomend weekend. Zeker. Ja. En hoe leuk vinden jullie dat? Leuk. Ja, is dat toch leuker dan op bijvoorbeeld hier de Jaap Edebaan? Ja, ik vind op eigen sloot veel leuker. Ja, waarom is dat leuker? Omdat, het is gewoon heel vlakbij. Ja, dan kun je meteen in de ochtend. En ja. Kunnen jullie ook een beetje goed schaatsen? Ja. Maar alleen, ik had net een beetje een botte schaatsen, dus nee, doe niet echt goed, maar... Dus het is echt nodig dat ze even worden geslepen hier in de schaatswinkel. Ja, maar ik kan het wel goed. Terug naar Willem-Jan van de schaatswinkel. Ik heb hier al wel stapel staan en geen zoveel meer. Maar, en dit zijn Tour? Wij noemen dit Tourschaatsen. In allerlei varianten heb je die. Dus dan kun je zeg maar de schoenen afklikken, dan kun je op lopen. Oh, ja. Je gaat naar het ijs en je klikt het ijs erop, eronder. En hoppa, je gaat schaatsen. En als je denkt, ik moet even een chocomelletje en ik zie daar wat aan de zijkant, langs de kant, dan klik je die ijsjes eraf. En dan loop je daar naartoe. Dus en dit is dus wat het goed doet op dit moment, waar u ook de vraag naar ziet toenemen. Ja, daar heb ik vandaag al behoorlijk wat van verkocht. Hoeveel? Nou ja, er zijn al tientallen exemplaren. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik heb geen idee. Het begint nu net wat rustig hier te worden in de winkel, maar het is de hele dag gek huis geweest. Mevrouw, mag ik u wat vragen voor de radio, maar heel natuurlijk. Kort? U bent aan het kijken naar bescherming. Ja. Heeft u het meegekregen dat de schaatsen op natuurijs mogelijk is vanaf aankomend weekend? Ik doe niet anders dan op de app kijken wat het weer gaat doen. Ik ben zo'n fanatieke. Ik schuif alles opzij om op natuurijs te gaan. Want ik pas donderdag op een klein meisje. Dat kan nog niet lopen, maar ik zei vanavond wat er ook gebeurt. Ik neem hem mee in de wandelwagen. Ik ga schaatsen. Een verslag van Danny Simons. Asielzoekers in Ter Apel hebben een 7 keer hogere kans dat hun kind sterft rondom de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van arts Anouk Verschuren. Volgende week promoveert ze aan de Rijksuniversiteit Groningen. Anouk Verschuren, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat de kans op sterfte bij die groep zoveel groter is? Ja, dat is echt een combinatie van factoren. Waarbij deels de ervaringen van vrouwen voor en tijdens het vluchten een rol speelt, maar ook de leefomstandigheden in asielzoekerscentra en de kwaliteit van zorg voor asielzoekers in Nederland. Als we beginnen bij dat wat ze als het ware gewend zijn, waarom speelt dat een rol? Het speelt voornamelijk de ervaringen ook tijdens het vluchten. Vrouwen hebben vaak tijdens het vluchten natuurlijk geen zorg. Kunnen gevaarlijke situaties zich voordoen. Dus het speelt. Ja, ze beginnen eigenlijk al met 1-0 achter in Nederland in de zorg. Dus het is extra belangrijk om als zorg alle zeilen bij te zetten om dat in te halen. Dus ze moeten meerdere consulten hebben eigenlijk. Nou, we moeten kijken hoe we de factoren die op dit moment een rol spelen die de zorg moeilijk maken. Zoals bijvoorbeeld een taalbarrière, kennis die mensen hebben over het zorgsysteem. Meer politieke factoren zoals het aantal overplaatsingen en de leefomstandigheden, hoe we die kunnen verbeteren om zowel de zorg naar de algehele gezondheid van deze populatie ook te verbeteren. U heeft ook gesproken met die zwangere asielzoekers zelf, hè? En ook ja. Statushouders overigens. Hoe ervaren zij de geboortezorg? Ja, het interessante daarin is dat het qua ervaring zien we daar een beetje een mismatch tussen verloskundigen en vluchtelingen zelf. Want waar vluchtelingen de zorg vaak heel goed ervaren, juist omdat ze inderdaad vanuit thuis misschien minder gewend zijn, maar lopen verloskundigen tegen heel veel problemen aan in deze zorg. En vinden zij de zorg echt minder goed in vergelijking met Nederlandse vrouwen. Dus dat is een heel interessant verschil wat we zien. Ja, want tegelijkertijd lopen ze dus inderdaad een 7 keer hogere kans dat hun kind sterft rondom de geboorte. Mm-hmm. Wat is er volgens u nodig om dat omlaag te brengen? Om het aantal kindjes wat overlijdt bij de geboorte te verkleinen, kunnen we binnen de zorg nog veel verbetering boeken. In bijvoorbeeld het trainen van zorgverleners in cultureel sensitief werken, het inschakelen van tolken om een taalbarrière te overbruggen en meer oog voor bijvoorbeeld mentale gezondheid. Echter staat de zorg niet op zichzelf. En ook vanuit de politiek is er meer nodig om de zwangerschapsuitkomsten te verbeteren, zoals goede leefomstandigheden, een stabiele verblijfplaats. En we moeten mensen helpen om het Nederlandse systeem te navigeren, zodat zij de zorg ook kunnen vinden op momenten dat het nodig is. Want als het gaat inderdaad over die taalbarrière en het begrijpen wat die vrouwen je vertellen. Zijn daar echt stappen in te maken omdat je eerder dan weet wat aan de hand is? Zeker, zeker. En een tolk is daarbij natuurlijk de eerste stap. Zodat je in ieder geval ook elkaars taal begrijpt. Maar een tolk is niet alles. Er zitten ook culturele verschillen en zorgverleners moeten kunnen omgaan met een tolk. Op dit moment zit het niet in de training voor zorgverleners vaak om met een tolk met iemand te spreken. En dat is toch wel ook weer wat apart. Ja. En daarnaast zien we ook vaak dat er bij zorgverleners toch een barrière ligt. Dat ze denken, een familielid of een partner is misschien makkelijker. Terwijl we echt weten uit onderzoek dat de vertaling daarbij minder goed is. Nou, dat die overplaatsingen, die vele overplaatsingen, dat het moeilijk maakt, dat lijkt me duidelijk. Want dat betekent dat ze iedere keer op een andere plek zitten en weer hun verhaal bijvoorbeeld moeten doen. Ook mensen het weer moeten bekijken. U heeft twee initiatieven onderzocht, hè, voor het verbeteren van zwangerschapszorg. Ja. Welke zijn dat? Eén is groepszorg. Dus dat betekent eigenlijk niet meer, in Nederland is nu de verloskundige zorg individueel. Dat betekent niet meer dan de zorg die we nu geven in een groep. En het idee daarvan is dat je vrouwen natuurlijk ook, in plaats van dat ze alleen maar van hun zorgverlener horen wat ze moeten doen, dat ze dat ook echt bespreken in de groep. Zodat dat wat meer gaat leven. Zo heb je minder sociale isolatie, over het algemeen minder stress. En het verbetert kennis en het helpt mensen dus om wat meer te doen ook met die kennis. Dus mogelijk om de zorg ook laagdrempeliger te maken. Dus dan helpen ze elkaar ook een beetje? Ja, precies. Ja, en sociale isolatie en stress is juist een heel groot probleem ook in deze groep. Ja. Dat mensen natuurlijk hun huis thuis hebben achtergelaten en hier zijn gekomen. Dus voor mij is dat een heel positief initiatief. Ja, maar dat helpt dan weer niet als ze de hele tijd worden overgeplaatst dus. Nee, daarvoor zou je eigenlijk een aantal asielzoekerscentra bijvoorbeeld in Nederland nodig hebben, waar gericht zwangeren heen gaan. Zodat je ze daar in groepen de zorg kan leveren. En dat je bij die verloskundigen ook een soort van specialiteit met die populatie maakt. Dank u wel, Anouk Verschuren, artsonderzoeker bij het UMC Groningen. En succes met uw promotie. Heel erg bedankt. Het is 6:54. Deze week met positieve muziek op dit tijdstip sluit ik af met een plaat waar ik altijd vrolijk van word. Fantasy, Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire Fantasy. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Rusland gebruikt in de oorlog met Oekraïne raketten uit Noord-Korea. Dat zegt de VS op basis van inlichtingendiensten. De Russen zouden die raketten onder meer de afgelopen week hebben gebruikt. Washington waarschuwt al langer dat Moskou grote voorraden krijgt van Noord-Korea. Rijkswaterstaat heeft afgelopen nacht op Marken in Noord-Holland dijkwachten ingezet. Dat gebeurde uit voorzorg vanwege het hoge water in het Markenmeer. Omdat een deel van de dijk rond Marken eerder was afgekeurd, waren er gisteravond extra inspecties. Maar de gemeente verwacht dat de dijk het houdt. Het radioprogramma Met het oog op morgen gaat op zoek naar een nieuwe stem. De introductie wordt sinds het begin van het programma ingesproken door Hans Hogedoorn. Die maakte gisteravond bekend er na 48 jaar mee te stoppen. Wie hem wil opvolgen kan zich melden via de website van de NOS. En in Los Angeles is Mary Poppins actrice Glynis Johns overleden. Ze speelde in de Disney-film de rol van de moeder Mrs. Banks. Johns acteerde ook in tientallen andere films en in toneelstukken. Ze is 100 jaar geworden. Het weer vandaag af en toe regen. 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland. In het weekend wordt het kouder en zonniger. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Leren mediteren? Zen.nl. Aldi presenteert. Nergens goedkoper. Deze week handsinaasappelen, 2 kilo voor slechts €1,39. Dat is topkwaliteit en nergens goedkoper. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Leren mediteren? Zen.nl. Deze hele week blikken we rond dit tijdstip met de correspondent vooruit op een belangrijke nieuwsgebeurtenis die zich dit jaar gaat afspelen in zijn of haar gebied. Vandaag met Mustafa Margadi in Jakarta. Want ook in Indonesië, net als in heel veel andere landen, staan verkiezingen op stapel. Die zijn op 14 februari en zo'n 200 miljoen mensen mogen dan hun stem uitbrengen. Mustafa, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. De zittende president Joko Widodo die staat nu niet op het stembiljet, want ja, dat mocht niet. Maar stel dat hij er wel op had gestaan, dan had hij een goede kans gemaakt? Ik twijfel geen seconde aan dat hij had gewonnen. En ik denk hij zelf ook niet. Eind vorig jaar tikte hij bij de opiniepeilingen 81% steun aan van de Indonesische bevolking. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom hij een tijdje erover dacht om de wet te veranderen om een derde termijn mogelijk te maken. Er was een tijdje een publiek debat over begin vorig jaar. Maar Jokowi, zoals hij hier genoemd wordt, zag er toch van af. Maar het geeft aan dat de weg die Indonesië heeft afgelegd in zijn 10 jaar presidentschap wel heel veel Indonesiërs is bevallen. Ja, maar wat heeft hij zo goed gedaan volgens de Indonesiërs? Hij stond sowieso symbool van de vooruitgang in Indonesië in een paar opzichten. Want hij is zelf heel arm opgegroeid in Solo, in Centraal-Java. Zichzelf opgewerkt als succesvol meubelhandelaar. Tot ja, zelfs de eerste president uit het gewone volk. Geen banden met elitaire families of het leger. En hoe hij zich opstelde tijdens zijn presidentschap, ja, heeft hij dat man van het volk imago toch altijd wel behouden. En in hoe hij zijn werk deed, bleek hij een enorme pragmaticus. Hij keek wat nodig was en zag infrastructuur. Dat is de weg vooruit. Enorme investeringen daarin gedaan. Dat zijn dingen die zichtbaar en voelbaar zijn voor de bevolking. Het heeft geholpen met de enorme economische ontwikkeling van het land. Ik wil niet met te veel cijfers smijten, maar in zijn tijd is het bruto binnenlands product met 43% gestegen. Van de 30 grootste economieën ter wereld was Indonesië nummer 5 in de lijst van snelst groeiende. Ja, dat zijn allemaal dingetjes waarvan ik snap dat je als Nederlander niet direct ziet wat nou de prestaties van Jokowi waren. Want het gebeurt een beetje buiten het zichtveld, zo'n economische ontwikkeling van Indonesië. Maar voor Indonesië zelf, ja, was het echt heel duidelijk te zien en te voelen. Ja. Maar goed, hij heeft het niet geregeld dat hij een derde termijn kan doen. Dus moet er een vervanger komen. Wie maakt de grootste kans? Ja, dat is dus ongelooflijk opvallend. Jokowi, dat leek een weg vooruit uit die oude oligarchische militaire structuren die Indonesië zo lang hebben geleid. Maar wie staat er een straatlengte voor in de peilingen? Oud legerleider in de Suharto-jaren, huidige minister van Defensie en kind van een van de rijkere families van Indonesië, Prabowo Subianto. Hij is 72, probeert inmiddels voor de derde keer president te worden. En dit lijkt veruit zijn beste kans. En dat is heel verrassend vanwege zijn omstreden verleden. Hij werd verdacht van mensenrechten schendingen in Oost-Timor toen daar oorlog was. Gewelddadig ingrijpen tijdens de studentenprotesten in 1998. Toen hij met, dat was toen zijn schoonvader Suharto, moest aftreden als legerleider. En vanwege dat alles was hij ook jarenlang verboden om naar Amerika te reizen bijvoorbeeld. Het is een waslijst aan beschuldigingen die hij heeft, waarvan hij, moet ik er wel bij zeggen, veel van ontkent. Maar ondanks dat staat hij tientallen procenten boven de andere twee kandidaten. Ja, maar terwijl je net schetst hoe de Indonesiërs blij waren met de huidige president, met Jokowi, zoals jij hem noemt. Of zij, hoe zoals zij hem noemen, moet ik eigenlijk zeggen. Is ook een stukje makkelijker. Ja, precies. de Indonesiërs waren dus heel blij met Jokowi. En dan maakt deze man de grootste kans. Wat zegt dat? Het zegt een aantal dingen. Ik zal er een paar kort proberen aan te stippen. Ik had het net al over het pragmatisme van Jokowi. Hij heeft leren snappen dat die oude machtsstructuren eigenlijk nooit zijn verdwenen in Indonesië. Dus om na zijn presidentschap macht te behouden, wil hij van die oligarchie deel uitmaken. Dus zijn zoon is vicepresidentskandidaat van Prabowo geworden. En daarmee geeft Jokowi impliciet aan dat hij Prabowo naar voren duwt als zijn voorkeur. En Jokowi is veruit het belangrijkste stemadvies in Indonesië. Verder is Indonesië relatief jong. Veel van hen hebben Prabowo nooit meegemaakt of op school over hem geleerd als harde legerleider onder Suharto. En hij presenteert zich online, dus voor de jongere generatie, heel erg als een lieve oude opa. Maar misschien nog wel belangrijker, Indonesiërs, dat heb ik eigenlijk in mijn tijd hier in een heleboel opzichten gemerkt, die willen pijnlijke verledens vaak vergeten en gewoon vooruitkijken. Je kunt zeggen, goh, wat zijn ze een vergevingsgezind volk. En dat is ook wel zo. Maar het zit veel meer in het feit dat Indonesiërs eigenlijk niet zo goed tegen confrontatie kunnen. Dus die hele combinatie, die culturele combinatie van willen vergeten, willen vergeven en in harmonie vooruit vooral. Dat maakt dat Prabowo wel boven komt drijven. Wat belooft hij ze dan? Dat dus de weg vooruit is voor het gevoel van Indonesiërs? Vooral naar de economie kijken. Wat kunnen de Indonesiërs eraan verdienen? Dat doet elke kandidaat eigenlijk wel. Het doorontwikkelen van de economische vooruitgang. Dit land verdient al heel veel geld met zijn rijkdom aan grondstoffen. Bijvoorbeeld steenkool, palmolie. Maar met andere grondstoffen die ineens belangrijk beginnen te worden, wil het nu zijn eigen industrieën opbouwen, de zogenaamde downstream industrieën. Wat dat betekent, even een voorbeeld. Nergens ter wereld is meer nikkel te vinden dan hier. Dat kan Indonesië doorverkopen aan Tesla of Toyota, zodat zij hun elektrische auto's in Amerika en Japan kunnen maken. Maar Prabowo die wil dat hier houden. Dat Indonesië zelf zijn nikkel verwerkt en er een eigen elektrische industrie omheen kan bouwen. Verder wil hij de plannen doorzetten voor een nieuwe hoofdstad in Kalimantan, op Borneo. En hij zet ook wat voedsel, water en zorg in dat Indonesië veel meer zelfvoorzienend wordt. Dus echt in een dat het een belangrijke rol gaat spelen in de wereldeconomie, maar dan wel vooral op zijn eigen benen staat. Wie zijn dan zijn belangrijkste tegenkandidaten? Het zijn er twee, Anies Baswedan en Ganjar Pranowo. Dat zijn twee oud-gouverneurs. Ganjar, die komt uit de partij van Jokowi en leek daarom ook de grootste kans hebben. Maar nu Jokowi zich dus achter Prabowo lijkt te scharen, zijn zijn kansen ineens een stuk kleiner geworden. Want qua thema's hier, die verschillen niet zo heel veel van Prabowo of van Anies. Eigenlijk is de Indonesische politiek vrij pragmatisch. Je zou het misschien een beetje in de schaduwen kunnen zien. Hij is iets wat progressiever, iets wat jonger. Heeft het over de vergroening van de economie, over het versterken van een sociaal vangnet. Anies, hij is iets wat meer oppositie. Die richt zich op anticorruptie, wat een groot probleem is hier. Is ook de enige criticus van die nieuwe hoofdstad. Maar ja, al met al lopen ze met alles wat ze zeggen, alles wat ze anders zeggen dan Probowo, toch heel erg op hem achter. Ja. Je schetste waarom Jokowi populair is en wat Probowo heel erg belooft. Daarin klinkt heel erg door economie, economie. Is dat dan het belangrijkste thema? Ja, ja. Dat is de Indonesiërs de afgelopen 10 jaar wel heel erg bevallen. Met de wetenschap dat er veel meer in zit. Indonesië zou, en dat is ook de ambitie, ergens 2050 had ik het idee dat ze dat als ambitie hadden, een van de 5 grootste economieën ter wereld willen zijn. Die potentie is er zeker. En de Indonesiërs die willen dus dat die economische groei doorzet. Maar vooral dat ze er ook meer van mee kunnen profiteren. Wat je nu al ziet is dat Indonesië een van de landen ter wereld is waar de superrijken het snelste groeien. Het aantal superrijken. En dat de middenklasse een beetje achterblijft. Wat je voor de coronacrisis zag is dat de middenklasse in Indonesië ook wel aan het groeien is. Maar toen die crisis in een ene was, zagen mensen dat er geen sociaal vangnet was. En heb ik een reportage gemaakt over een vrouw die een prima bank had bij een bank. Prima baan had bij een bank, moet ik wel even goed zeggen. En van de een op de andere dag ineens langs de weg moest staan in een kostuum en mijn geld moest bedelen. Dus ja, bestaanszekerheid, dat was ook wel een thema bij de Nederlandse verkiezingen, maar zonder de problemen van Nederlanders tekort te willen doen. Dat kun je hier in Indonesië echt wel een stuk letterlijker nemen. En als je van buitenaf naar Indonesië kijkt, dan lijkt de islam een steeds grotere rol te zijn gaan spelen. Is dat dan geen thema binnen bij de verkiezingen? Je ziet het in hele kleine keuzes die ze maken. Bijvoorbeeld 2 van de kandidaten die gewoon iemand hebben genomen die gewoon goed valt binnen de islamitische gemeenschap. De leider van de grootste islamitische partij. Of iemand die gewoon heel erg bekend staat als oud-leider van de studenten moslimorganisatie. Maar als onderwerp wordt het niet echt hardop besproken. Als je het er ook over zou willen hebben dat Indonesië zich politiek gezien te veel islamiseert, dan loop je ook zomaar het risico dat het geïnterpreteerd kan worden als kritiek op het geloof. En dan kun je echt wel de cel in belanden voor blasfemie bijvoorbeeld. Maar ondanks dat staat het geloof in deze verkiezingen ook niet echt op de voorgrond. Economische thema's doen het erg goed. Ja. 14 februari dus die verkiezingen. 200 miljoen stemgerechtigden. En eilanden. Ja. Het is een eilandenrijk. Dat lijkt me een enorme logistieke operatie. Ja, zeker. 200 miljoen. Dit is de op 2 na grootste democratie op aarde. Maar met afstand het moeilijkste van de 3 om het te organiseren. Want ja, bijna 2/3 van de Indonesiërs woont dan wel op Java. Er wonen hier alleen op dit eiland al meer mensen in heel Rusland. Dus op dit eiland win of verlies je de verkiezingen. Maar ja, er zijn pak een beet 17.000 andere eilanden waar al dan niet mensen wonen die ook mogen stemmen. Dus ja, er worden vliegtuigen ingezet, boten, soms paarden die weken van tevoren daar naartoe gaan om de stembussen op tijd. Soms in de diepste punten van de jungle te brengen. En wat leren de ervaringen uit het verleden? Gaat dat over het algemeen goed? Meestal wel. Er zijn bij elke verkiezingen altijd wel mensen die overlijden. Maar ja, als je 1 groep van 7 miljoen mensen neemt, dan is het niet gek als er bijvoorbeeld eens een keertje op een dag 100 mensen overlijden. Hoe bot dat ook klinkt uit mijn mond. Maar je bedoelt, dat hoeft niet eens aan de verkiezingen te liggen? Nee. Maar vorig jaar ging het dus wel. Bij de vorige verkiezingen, 2019 was dat alweer. Ging het wel heel erg fout. 550 doden onder die verkiezingsmedewerkers. Bijna 2000 gewonden. Dat was door hartaanvallen, oververhitting, oververmoeidheid. Dus er wordt wel dit jaar alles aan gedaan om dat te minimaliseren. Want dat heeft ook weer een belangrijke reden. Dit is de eerste ronde van de verkiezingen in februari. En normaal gesproken heb je ook maar 1 ronde nodig in Indonesië, omdat er bijna altijd wel een kandidaat is die in 1 keer boven de 50% uitkomt. Wat moet. Maar dit jaar blijkt uit de peilingen is de kans groot dat het niemand lukt de eerste keer. En dat we in april een 2e ronde nodig hebben. Dus dan moet je weer die hele logistieke operatie uitvoeren. En ja, dat moet natuurlijk wel zo veilig mogelijk gaan. We spreken jou hier ongetwijfeld heel vaak nog over dit jaar. Dankjewel, Mustafa Margadi. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De kerstsurprise van 2023 wordt hij wel genoemd. Schaatser Jenning de Bo. Tijdens het NK excelleerde hij op de sprintafstanden. Hij won de 500 en de 1000 meter. En dus worden de komende dagen bij de EK-afstanden ook weer veel van hem verwacht. De Bo zegt dat hij na zijn prestaties van afgelopen weekend is overspoeld met berichten. Ja, heel veel. Gelukkig bewaar ik het meeste nog wel even tot na het EK. Lekker focus op de wedstrijd nu. Dus het meeste komt dan wel en nu gewoon weer uitrusten en weer voorbereiden. Ja, want je verliet Tialf in extase afgelopen weekend. Kom je dan hier dan weer heel anders weer binnen nu? Is het dan weer helemaal gereset, zeg maar? Nee, eigenlijk niet. Nee, het blijft een beetje hetzelfde. Ik stond net toevallig met Kjeld met z'n tweeën op het ijs. Dat is super lekker. Dat is dan wel even anders, maar voor de rest gewoon dezelfde ik. Ja, nee, maar ik bedoel ook, neem je wat mee van, van die overwinningsroes van afgelopen weekend? Of ben je dat ook gewoon meteen weer kwijt? Die roes ben je niet zomaar kwijt natuurlijk. Maar bij mij nemen de zenuwen dan wel weer over. Dus gezonde zenuwen, denk ik. Maar dat is dan toch een overheersende emotie, denk ik. Ja, en heb je nu al last van? Nou, gisteravond begon het een beetje. En ik denk dat ik vanavond in bed ook wel weer wat zal voelen. En dan ben ik, morgen begint het echt natuurlijk. Je zou ook kunnen zeggen, ja, waarom nog zenuwachtig zijn als je hebt laten zien dat je zo goed bent? Ja, je kan ook kunnen zeggen, weer een extra lading druk natuurlijk, hè, na zo'n weekend. Dus het kan beide kanten opvallen. Ja, wat is dat het? Ja, ik denk ongemerkt toch wel. En dan hoop ik gewoon dat het nog steeds allemaal gezonde druk is. Want jij was natuurlijk degene die, ja, niemand had echt verwachtingen de afgelopen maanden. Je kon doen wat je wilde en je verbaasde iedereen. Maar dat is wel anders nu, hè? Ja, ik had echt wel een beetje die lekkere underdog-positie. Dus dat was echt top. En dat is nu toch wel een beetje voorbij. Dat zei Kjell net ook al. Dus ik hoop dat ik gewoon alsnog knijthard kan rijden. Dat je daar ook mee om kan gaan. Ja, precies, precies. En dat moeten we nog maar zien natuurlijk dit weekend. En ben je net zo opgeladen als voor het NK? Ja, denk het wel. Ja, ja, ja. En je zit gewoon weer het jaar uit. Als het goed is, gewoon weer hetzelfde riedeltje. Hetzelfde hotel. Ja. Hetzelfde riedeltje naar de baan toe. Ja. En wat kun je dan dit weekend? Wat ik kan, dat vind ik lastig om te zeggen. Je kan natuurlijk gewoon winnen. De kans is zeker aanwezig, ja. En ik mag nu 3 keer rijden, dus nog een extra kans op de teamsprint met de mannen. Dus daar heb ik eigenlijk ook wel heel erg veel zin in. Dat vind ik toch een van de leuke onderdelen misschien wel. Zei Jenning de Bo tegen verslaggever Steven Dalebout. Zelfcensuur in het hoger onderwijs komt minder voor dan gedacht, volgens NRC. Het idee dat zelfcensuur de academische vrijheden bedreigt leeft volgens NRC bij de wetenschappers breder dan dat het daadwerkelijk voorkomt. De krant baseert zich op onderzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op verzoek van de Tweede Kamer. Van de ondervraagde onderzoekers zegt 71-87% geen enkele of weinig druk tot zelfcensuur te ervaren. Bij docenten is dat 72-86% en bij de studenten 66-90%. Vanwege hoogwater in het IJmeer en het Markermeer zijn in Amsterdam de Oranjesluizen dicht, nog een dag of twee. En daarover zijn schippers gefrustreerd, horen we bij de lokale zender AT5. Zo'n 30 schepen liggen daar nu stil. Je moet het maar weer leidzaam toezien en je bedrijf maar weer stilleggen. Daar komt het kort gezegd op neer. Maar ik wou wel eens zien als dat op de A28 hetzelfde geval was, wat ze dan allemaal zeggen. Waternet zegt de zorgen van de schippers te begrijpen, maar ook dat het waterbeheer nou eenmaal voorgaat, want iedereen moet wel droge voeten houden. De doorgebroken overlaaddam in Maastricht die was al langer onveilig. Dat stelt volgens Omroep 1 Limburg een deel van de Maastrichtse gemeenteraad in vragen aan het college. Tijdens het hoogwater in de zomer van 2021 ging het volgens verschillende partijen ook al bijna mis. Destijds heeft het leger het doorbreken van de dam tegengehouden, schrijven ze in de vragen aan het college. Volgens de lokale Maastrichtse partijen zou Rijkswaterstaat daarna kijken of de overlaaddam moet worden vervangen of gerenoveerd. En de vraag die ze hebben is of dat onderzoek eigenlijk wel is gedaan. En een van de voordelen van boswachten zijn is dat je een sfeervolle werkplek hebt om een nieuwjaarsborrel te houden. Veel mensen moeten dat natuurlijk in een saaie kantooromgeving doen. Maar onder een systeemplafonnetje. Onder een systeemplafonnetje, waar het pas na het derde wijntje echt gezellig wordt. Misschien wel te gezellig soms. Zeeuwse boswachters die nodigden volgens Omroep Zeeland dit jaar de buurt uit voor een borrel op het natuurterrein van de Zwaakse Weel, een natuurgebied bij Goes. Ik kan me alleen wat beter weer voorstellen. Dat is wel weer zo, ja. Dat was misschien niet zo geschikt voor. Ik hoop dat ze een paraplu bij zich hadden, maar in ieder geval wel warme chocolademelk en glühwein. En het was niet alleen maar gezellig, er werd ook serieus gesproken over veiligheid. Want boswachters krijgen steeds vaker te maken met geweld. Als ze bijvoorbeeld mensen aanspreken op hun loslopende hond. Ik heb het idee dat de mensen steeds brutaler worden en steeds een korter lontje krijgen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we elkaar er vooral ook op blijven aanspreken om gewoon normaal te doen. En op die Zeeuwse boswachterborrel was er nog meer om zorgen over te hebben. Zo werd de natuur beterschap gewenst, omdat die er volgens de boswachters nou eenmaal niet zo goed voor staat in Nederland en ook niet in Zeeland. Waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to blow up on out of it. David Bowie, Changes. Het is 6 minuten voor 7. In Saoedi-Arabië begint straks de Dakar Rally. Honderden voertuigen met 2- en 4-wielen staan aan de start voor een race van 2 weken door de woestijn. Een van de deelnemers in een truck is de 21-jarige Mitchell van der Brink uit Harskamp. Goedemorgen, Mitchell. Goedemorgen. Volgens je vader, die ook meedoet, maar dan in een andere vrachtwagen, kun jij Dakar winnen? Is dat vader trots of denk je het zelf ook? Nou goed, mijn vader heeft het inderdaad uitgesproken. Maar goed, Dakar is een hele lange rally waar een hoop in kan gebeuren. Dus het is vooral belangrijk om te blijven rijden. Als je constant blijft rijden en ik denk als we hetzelfde tempo aanhouden als vorig jaar, dan moet het kunnen. Maar het heeft met zoveel omstandigheden te maken, dat kun je heel moeilijk voorspellen van tevoren. Ja. Ja, want je vader is zelf ook geen kleintje. Hij werd vorig jaar derde, jij overigens vierde. Dus denk jij andersom dat hij ook kan winnen? Nou, we hebben de verdeling dit jaar wel zo gemaakt dat we eigenlijk voor het hoogst haalbare resultaat gaan. En dat mijn vader daar zo dicht mogelijk achter blijft. Dus hij heeft wat onderdelen bij zich om ons te ondersteunen die nodig. Dus hij zal achter ons blijven. Maar goed, hij is zelf natuurlijk ook super competitief. En daarom denk ik dat we samen zeker kunnen komen. Ja, want jullie rijden inmiddels in een eigen team als het ware. Hè? Voor hetzelfde team. Ja. Ja, dat klopt. Met Euro Rennersport hebben we 2 eigen auto's dit jaar. Want waarom zijn jullie als het ware voor jezelf begonnen? Nou, afgelopen jaar hebben we bij Team de Roy gereden. Daar waren we ook... Ze hadden een goede postplek, maar er kwam een kans om 2 auto's zelf te kunnen kopen. En omdat we eigenlijk altijd een eigen team geweest zijn in het verleden met Mammoet Rennersport, hebben we ervoor gekozen om deze 2 auto's klaar te maken en zelf te runnen eigenlijk vanuit de Harskamp, vanuit de werkplaats. En dat is gewoon iets, daar leef je een heel jaar naartoe en dan uiteindelijk is het Dakar in januari. En dan heb je echt zelf een product neergezet en dat trekt ons wel. Ja, is dat dan een fijn gevoel of heeft het ook voordelen om in zo'n klein eigen team te zitten? Ik denk zeker dat het voordelen heeft, want het draait nu echt alleen maar om mijn vader en ons. Dus alle monteurs, alle jongens zijn erop ingesteld dat 2 trucks zo hoog mogelijk moeten eindigen. En als daar alle focus naartoe gaat, dan willen we natuurlijk dit toe overlaten. Dus we hebben het met een klein team allemaal, denk ik, goed ingedeeld. Dan weet iedereen zijn taak en kunnen we zo effectief werken. Ja. Ja, je hebt het al over de afgelopen jaren dat jullie al bezig waren. Je bent pas 21. Wanneer ging jij voor het eerst mee? Ja, dat klopt. In 2019 ging ik voor het eerst mee in Zuid-Amerika. Toen was ik monteur bij mijn vader in de rallycruit. Was je 16? Dus zat ik al... Ja, klopt, ja. Dus zat ik al wel zelf echt in het midden van de rallytruck. En toen heb ik 2 jaar, tot mijn 18e eigenlijk ervaring op kunnen doen. Toen hebben we 4 rallies per jaar gereden. En dan uiteindelijk, toen ik 18 was, stap ik voor het eerst zelf achter stuur. En ondertussen wordt het alweer de 4e rally. Ja. En dan de 2e waarvoor ik voor eigen kansen ga rijden. In welke etappe heb je deze keer het meeste zin? Nou, in de Chrono Stage noemen ze dat. Dus dat is een nieuw concept van de Dakar rally. Dat is 48 uur. En dan gaan we 48 uur eigenlijk door de duinen rijden. En ze hebben allemaal verschillende bivaks gemaakt. Dus afhankelijk van hoe snel je rijdt, bepaalt eigenlijk in welk bivak je gaat stranden. Want om 4 uur moet iedereen stoppen. En waar je dan het eerste aankomt bij welk bivak, daar stop je. En dan moet je zelf je service uitvoeren. En de volgende dag mag je vanaf dat bivak mag je weer starten voor de volgende dag. En dan is het echt 2 dagen echt alleen maar duinen rijden. En daar kijken we echt naar uit. Ja, en zo'n bivak, dat is dan kamperen of zo? Ja, dat is een plek waar we met allemaal deelnemers samenkomen. Maar waar de assistentie niet mag komen. Dus waar onze monteurs niet mogen komen met onderdelen en gereedschap. Dus we zijn helemaal op onszelf toegewezen. Dan zijn jij en je vader op elkaar aangewezen, als het ware? Ja, en nog alle andere deelnemers. Ja, jullie helpen elkaar dus ook? Ja, mijn vader en ik helpen elkaar, ja. Ja, maar de andere deelnemers, helpen jullie eventueel ook nog? Nou, dat is niet zozeer de instelling. kunnen we iemand helpen? Je wil wel winnen. Ja, inderdaad. Dan moet je wel kijken hoe je dat gaat indelen natuurlijk. Ja. Het staat ook bekend als gevaarlijk, hè? Waar zit deze keer het gevaar? Gevaarlijk. We hebben veilige trucks. Sinds dit jaar is ook de Fiat erbij gekomen. Dus hebben ze het allemaal een stuk veiliger gemaakt. Het blijft Dakar, het blijft rally en het gaat altijd snel. Dus het kan altijd wat gebeuren, maar daar moeten we niet van uitgaan. We moeten zien te blijven rijden, weinig meemaken. En dan kunnen we zo hoog mogelijk eindigen, denk ik. Heel veel succes. Ja, bedankt. We gaan ons best doen. Mitchell van der Brink, vandaag dus gaat hij van start in die Dakar rally. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Let's go!

Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Nu geen 5000, maar 10.000 MB plus onbeperkt bellen voor €8 bij 50PLUS Mobiel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De prijsstijgingen zijn een stuk minder sterk dan een jaar geleden. Volgens een eerste snelle berekening door het CBS blijft de inflatie in de maand december net boven de 1%. Roland Muller van de economieredactie. Hoeveel precies boven die 1%? Het is 1,2%, dus echt vlak erboven. En dat is dan ook weer echt weer wat minder dan een maand geleden. Toen lag hij op 1,6%. En dan moeten we natuurlijk ook altijd even kijken wat die inflatie nou is als je die energie ervan af zou halen. Want we weten natuurlijk dat al 2 jaar lang er heel veel aan de hand is met de energie. Dus het is ook wel altijd wel clean om even te kijken hoe dat dan zit. En dan kom je uit op 3,4%. Dus dat is de inflatie zonder de energie. Want die energie is een belangrijke verklaring ook wel in deze inflaties. Dus. Ja, in de afgelopen 2 jaar hebben die prijzen natuurlijk zo enorm geschommeld van de gas, maar ook van energie. Waardoor dat natuurlijk ook een enorm effect heeft gehad op de inflatie. Daarom is het ook altijd wel goed om dat even te vermelden zonder die energieprijzen. Precies. Erbij. En wat we in de winkels kwijt zijn? Ja, op dit moment zijn we 5,3% meer kwijt dan een jaar geleden. Hè? Dus je moet altijd kijken naar december 2023. En dan vergelijk je dat met december 2022. En dan komen we erop uit dat we 5,3% meer betalen. Dus dat is nog steeds altijd wel een stuk meer. Maar ook weer lager dan een maand daarvoor. Toen lag het toch op 7,3. Dus ook daar is heel duidelijk dat de dalende trend is ingezet. Dus je ziet echt wel van, nou, die inflatie is aan het dalen. Energie speelt daar een belangrijke rol in natuurlijk. Maar we zien nu toch ook wel echt in het kielzocht ervan dat die boodschappen ook nou nog niet goedkoper, maar minder snel stijgen. En valt dat dan mee? Was de verwachting dat het nog lager zou zijn? Nee, dit valt nu wel mee. We hebben natuurlijk ook een paar rare cijfers gezien de afgelopen maanden. Dat er opeens sprake was van deflatie. Dus zelfs dat de prijs wel iets lager lag dan het jaar daarvoor. Dit is eigenlijk, nou, sowieso is het een heel keurig inflatiecijfer. Zelfs een beetje aan de lage kant zou je kunnen zeggen. Vaak wordt het ergens, zouden economen graag zien dat het tussen de 1-2% ligt. Maar we zien nu weer, het daalt weer een beetje. Dat is ook de bedoeling. Hè? Daar wordt ook beleid op gevoerd. En de afgelopen dagen zagen we inflatiecijfers van andere Europese landen. En die waren toch weer wat hoger. Dus de angst was toch een beetje van, misschien gaan we toch weer een periode van iets hoger inflatie tegemoet. En dat is in ieder geval in Nederland niet het geval. Nee. Nou, het was december, dus laatste inflatiecijfer van 2023. Wat kun je zeggen over het hele jaar? Ja, het CBS met deze snelle berekening van de afgelopen maand december 2023 komen ze uit op 3,8% inflatie over het hele jaar genomen. Dat is wel opvallend, want misschien klinkt dat voor een luisteraar nog wel van, nou, dat valt misschien wel mee. Zeker als je bijvoorbeeld gisteren hoorde dat de cao-lonen behoorlijk zijn gestegen met 6%. Dat wordt natuurlijk heel vaak gekoppeld aan de inflatie. Nou, dan vraag je misschien af van, is het dan onterecht dat die lonen zo fors zijn gestegen? Nou, dat kan je denk ik ook niet zeggen, want daar hebben we het natuurlijk vaker over gehad. Met CBS is op een gegeven moment gewisseld van rekenmethode. Dus die inflatie lag lange tijd een stuk hoger door die hoge energieprijzen die op een andere manier in dat cijfer werden betrokken. Dus dat is ook helemaal niet zo gek dat, dat die looneis ook een stuk hoger lag dan uiteindelijk misschien terecht is geweest. Er is een hoop meer loon bijgekomen, maar het zal in ieder geval wel de discussie voor de komende tijd wel flink aanwakkeren. In ieder geval werkgevers, die hebben natuurlijk al duidelijk aangegeven, nou, dat kan niet nog eens een keer zoveel loon erbij. Nee. Het is natuurlijk ook niet voor niks dat bijvoorbeeld ook regelingen zoals dat prijsplafond zijn stopgezet en dat ook energiesteun enigszins verschaald is. Je zei het al, er wordt beleid gevoerd om inflatie te dwingen. Kun je dan zeggen dat beleid heeft gewerkt? Nou, de inflatie is in ieder geval wel aan het temperen. Maar je moet natuurlijk wel even naar Europa kijken. Want het is beleid van de Europese Centrale Bank. In andere landen zie je dus nog wel een wat ander beeld. Dus je kan nog niet helemaal eenduidig zeggen van het beleid is aan het slagen. Maar in Nederland valt in ieder geval op dat die inflatie wel al maandenlang, al bijna een jaar lang achter elkaar, dus aan het dalen is. En of dat dan komt door het beleid, het blijft toch altijd wel heel erg lastig. Ook omdat ik ook weet dat de inflatie toen die steeg, hing dat ook heel erg af van hele externe factoren. De oorlog in Oekraïne of transport over zee, wat opeens een stuk duurder werd. Dat zijn allemaal factoren die zo'n centrale bank ook niet helemaal in de hand heeft. Dus ja, ik denk wel dat ze blij zijn met wat er nu op dit moment uitkomt. Maar het is bijvoorbeeld ook nog te vroeg om te zeggen van er zullen bijvoorbeeld weer renteverlagingen aankomen. De rente is natuurlijk juist omhoog gaan om die inflatie te beteugelen. Sommigen die speculeren al over van die rente zou misschien komend jaar in Amerika en in Europa weer iets naar beneden kunnen. Maar dat is nog allemaal erg onzeker. Oeland, dankjewel. Oscar Pistorius, beter bekend als de Blade Runner, die werd wereldnieuws als eerste Olympisch atleet zonder onderbenen op te spelen in Londen. Nog een jaar later haalde hij opnieuw de internationale pers, maar toen door de moord die hij pleegde op zijn vriendin. Pistorius werd veroordeeld tot 13 jaar cel en vandaag komt hij vervroegd vrij. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, hij zat dus uiteindelijk 8 jaar vast. Waarmee begon die zaak? Ja, die zaak begon Valentijnsnacht, 11 jaar geleden, toen hij 4 keer door zijn badkamerdeur schoot. Daarbij kwam dus inderdaad zijn vriendin, dat model Reva Steenkamp, om het leven. En Pistorius heeft tot de dag van vandaag volgehouden dat hij dacht dat er een inbreker in het huis was en dat hij daarom schoot. Volgens de aanklagers had het stel ruzie en was dat het motief. Uiteindelijk dus vastgezet van moord, waarbij de rechter wel eigenlijk zei, maakt niet uit wie er achter die deur zat, of het een inbreker was of dat hij zich bewust was dat het zijn vriendin was. Hij had sowieso niet mogen schieten. Het was sowieso geen zelfverdediging, zoals hij zei. Daarom dus die straf van 13 jaar en 5 maanden uiteindelijk. Waarvan hij nu dus 8 jaar heeft vastgezeten. Waarom komt hij vervroegd vrij? Ja, simpelweg heeft hij een verzoek gedaan en dat is dus gehonoreerd. Zelfs bij zware misdrijven kunnen Zuid-Afrikanen vrijkomen als ze meer dan de helft hebben uitgezeten. Nou, dat heeft hij dus nu gedaan. Ook andere zaken spelen wel een rol, of die een gevaar is voor de samenleving. Bijvoorbeeld goed gedrag. In de gevangenis zou hij onder meer bijbelles hebben gegeven. En ook de familie van Steenkamp, die mocht zeggen wat ze van die vervroegde vrijlating vonden. En dat goede gedrag wat hij heeft laten zien, weegt dat dan zwaar mee? Ja, het goede gedrag weegt wel mee, absoluut. Hoewel we ook op een gegeven moment hoorden dat hij ruzie had gehad om een telefoon in de gevangenis. Dus het is niet overal altijd helemaal goed gegaan. En wat misschien nog wel zwaarder speelt in Zuid-Afrika is dus wat de familie ervan vindt. Om in aanmerking te komen voor deze vervroegde vrijlating moest hij ook een programma volgen dat gericht is op verzoening. Op het erkennen van wat je gedaan hebt en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dat ligt ook een beetje in de lijn toch wel van het Zuid-Afrikaanse rechtssysteem, waarbij ze zeggen, we willen niet alleen maar straffen, maar het gaat ook echt om rehabilitatie. Dat zagen we bijvoorbeeld ook na de apartheid, toen daders moesten zeggen wat ze gedaan hadden tijdens de apartheid en daarvoor vergeving zochten. Pistorius heeft afgelopen jaar de vader van Reva Steenkamp ontmoet. Die heeft toen geen schuld bekend, want dat is wat heel erg de familie wil. De familie is er nog steeds van overtuigd dat hij wel degelijk wist dat hun dochter achter de wc-deur zat en hij dus haar opzettelijk gedood heeft. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft excuses aangeboden. Dus dat maakt allemaal wel onderdeel uit van dat proces. En uiteindelijk heeft de moeder van Reva Steenkamp, want inmiddels is de vader overleden, gezegd dat ze hem niet heeft vergeven, maar wel dat ze die vrijlating niet meer in de weg stond. Het was dus een internationale zaak die veel aandacht trok. Laat staan in Zuid-Afrika. Wat vinden Zuid-Afrikanen ervan dat hij nu vervroegd wordt vrijgelaten? Ja, het blijft wel spelen in Zuid-Afrika. Vooral dus omdat ze het gevoel hebben dat die hamvraag hier nooit beantwoord is. Dus ook niet door de rechter. Het rakelt dat wel weer op, deze dag van de vrijlating. Er zijn ook wel veel vrouwenrechtenbewegingen die er niet blij mee zijn dat hij vervroegd vrijkomt. Zij vinden in een land waar zoveel geweld is tegen vrouwen, dat hij eigenlijk gewoon zijn hele straf had moeten uitzitten. Dat hij dan vervroegd toch de gevangenis mag verlaten, wat betekent dat in de praktijk? Is hij dan er helemaal vanaf? Nou ja, hij moet zich wel om de zoveel tijd nog melden. Dus dat gelden ook nog allemaal andere regels tot eind 2029. Want dan is de straf echt voorbij. Hij mag geen alcohol drinken. Hij moet nog steeds in therapie, onder meer anti-agressietherapie. Hij mag ook niet met de media praten. Dus heel veel journalisten hopen natuurlijk nog steeds onder steen boven te krijgen. Maar dat mag dus niet. Geldt trouwens voor alle gedetineerden in Zuid-Afrika die vervroegd vrij zijn. Dus dat is niet specifiek voor Pistorius. Uiteindelijk gaat hij wel een redelijk normaal leven leiden. En verwachting is dat hij gaat wonen bij zijn oom. In een villa in een buitenwijk van Pretoria. Dus ja, daar wordt ook wel weer naar gekeken deze dagen. Dat ze zeggen, hij gaat nu wonen in een villa met een zwembad, met een tennisbaan, naar verluidt 12 slaapkamers. Terwijl natuurlijk de familie van River Steenkamp hun hele leven veroordeeld zijn tot dit lot. Dus dat wordt ook naar boven gebracht. Dankjewel. Afrika-correspondent Alice van Gelder. NPO. Radio 1. 7:15. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Renze ging het over dakloosheid. Volgens het CBS is het aantal daklozen in Nederland aan het dalen. Maar eigenlijk klopt dat niet, vertelde Michelle van Tongerlo, die werkt als straatarts in Rotterdam. En dat komt omdat het CBS eigenlijk heel veel mensen excludeert in hun telling. Dus ze kijken eigenlijk naar die mensen die dus wel de opvang in mogen, dus die multicomplex zijn en rechthebbend zijn gemaakt. Dat wil dus zeggen dat je vaak in Nederland hebt gewoond en gewerkt. Dat stukje, wat echt maar een heel klein gedeelte is van de dakloosheidsgroep, die mag in die opvang en die wordt geteld. En dan ook niet de mensen onder de 18 en de mensen boven de 65, want die tellen we ook niet mee. Nee. Dus er zit een heel klein stukje mensen in die opvang, die tellen we. En dan zeggen we, de dakloosheid neemt af, terwijl we het allemaal op straat zien. Van Tongerlo vertelde dat veel daklozen nu niet worden geholpen door de overheid. Iedereen hier krijgt waarschijnlijk geen recht op opvang. Omdat ze te zelfredzaam zijn, zeg maar. Om je maar gelijk uit de droom te helpen dat als je dakloos wordt, dat er altijd iets voor je gedaan wordt. Dus als je inderdaad, of omdat je baan stopt en je kunt je huur niet meer betalen, of omdat je gaat scheiden en geen huis, dan kun je dus niet meteen ergens aankloppen? Nee, 100% niet. Nee. Want? Omdat je dan vaak, als je niet bijvoorbeeld psychische problemen hebt of verslavingsproblemen hebt, dan krijg je een beleidsmatig stempel dat je zelfredzaam bent. Ja. En dan zegt de gemeente tegen je, je moet het zelf oplossen. Hans Hogendoorn was bij Met het oog op morgen. Bijna 50 jaar lang was Hogendoorn de stem van het radioprogramma. Maar na 17.000 uitzendingen stopt hij ermee. Je kan het niet zo lang laten doorlopen dat ineens blijkt dat ik het niet meer kan of er niet meer ben. Dus moet je zeggen, en hebben we gezegd, er moet een eind aan komen. Want anders dan zitten we vreselijk omhoog, mocht zoiets gebeuren. Mocht er iets geks gebeuren. Ja. De opvolger van Hogendoorn wordt gekozen via een talentenjacht, waar iedereen aan mee kan doen. Rob Tripp is voorzitter van de vakjury en hij vertelde waar de nieuwe stem aan moet voldoen. Ik zoek wel naar een nieuwe Hans eigenlijk. Mm-hmm. En dat kan een man of een vrouw zijn, maar wel iemand die in moderne vorm zeggingskracht heeft. Het even neerzet dat je denkt van wow, hier wordt even iemand aangekondigd. Het groot verschil denk ik ook met stemmen die je hebt en die radioprogramma's presenteren. Hè. Dus dat je of een oog van een uur lang, zoals jij of ik het doe, of 3 uur lang dat je een actualiteitenprogramma presenteert. Ik denk dat je daar een heel ander soort stem voor moet hebben. Maar dit moet een stem zijn waarbij je meteen denkt van, hey, hier gebeurt het eventjes. En dat was gisteravond op Radio en TV. Meteen na de kerstvakantie is in de Verenigde Staten weer een schietpartij op een school geweest, meldt ABC News. In de staat Iowa heeft een leerling van een middelbare school op de eerste dag na de vakantie een andere student doodgeschoten en 5 anderen verwond. En daarna schoot deze 17-jarige zichzelf door het hoofd. Bij het doorzoeken van de school werd ook nog een zelfgemaakte bom ontdekt, vertelt de politie aan ABC News. A systematic approach search of the school took place. Officers located during the search of the school an improvised explosive device. Het motief van de dader is nog onduidelijk. Zoals na alle schietpartijen op Amerikaanse scholen leidt ook nu meteen de discussie weer op over strengere wapenwetten in de VS. Volgens het Zuid-Koreaanse leger heeft Noord-Korea vanmorgen zo'n 200 artilleriegranaten afgeschoten richting betwist gebied tussen beide landen in de Gele Zee. Daarover schrijft de Korea Herald. Er is vanuit Zuid-Korea geen schade gemeld. Wel werd uit voorzorg een kustdorp geëvacueerd. Noord-Korea zegt de aanval te hebben uitgevoerd vanwege Zuid-Koreaanse oefeningen waarbij granaten in het territoriale water van Noord-Korea terecht zouden zijn gekomen. Supermarktketen Carrefour, groot in onder meer Frankrijk en België, haalt producten als Pepsi-Cola en Lay's chips uit de schappen. De supermarkt heeft ruzie over de inkoopprijs met de fabrikant van die producten, PepsiCo, vertelt een woordvoerder van Carrefour aan de Vlaamse omroep VRT. Een van de leveranciers, PepsiCo, verhoogde zijn prijzen in die mate die voor ons onaanvaardbaar waren. En wij hebben toen gezegd, kijk, dat kunnen wij niet maken. Dus die prijsstijging kunnen we niet aanvaarden. De conclusie is dan dat we geen producten meer verkopen van PepsiCo. Ja, en nu worden ze niet meer geleverd. De schappen zijn nog niet meteen leeg. Hoe lang dat gaat duren bij Carrefour, dat is nog onduidelijk. En ook in Frankrijk wordt aan Dry January gedaan. Volgens omroep BFM TV zijn 50 specialisten op het gebied van alcoholverslaving boos dat president Macron hen niet steunt bij het promoten van deze alcoholvrije maand. Eerder deze week bleek dat de Franse regering niet van plan is om mee te doen. Dry January zou niet bij de cultuur passen. Het begint natuurlijk al met dat het een Engels woord is. Dry January, helemaal niet voor Frans normaal gesproken. Kiezen die altijd een Frans woord. Janvier sec. Ja, dat zou ik ook wel te denken, ja. Misschien zou dat al helpen. Hoe dan ook, de Franse verslavingsdeskundigen schrijven in een brief dat hun vertrouwen in de overheid om een goed beleid tegen alcoholisme te maken flink is beschadigd. En ze zeggen dat Macron de Franse wijnindustrie belangrijker vindt. Met volgens BFM TV een jaarlijkse waarde van zo'n 12 miljard euro. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. De beste schaatsers uit Europa komen dit weekend naar Tialf voor de EK-afstanden. Ton van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Wordt dat een medailleregen voor de Nederlanders of is er concurrentie? Het antwoord is ja, het wordt medailleregen voor de Nederlanders. Er is veel concurrentie in het schaatsen, dat hebben we gezien eerder dit seizoen bij de wereldbekerwedstrijden. Maar die komt toch vooral van buiten Europa. Natuurlijk zijn er wel afstanden, Italiaan Giotto, Wiklund, de Noorse, die zeker weerstand zullen geven op dit toernooi. 5 kilometer man is sowieso wel een afstand om naar uit te kijken. Maar het eerlijkheid gebied te zeggen dat met name op de korte afstanden een aantal grote specialisten en de grote namen zijn dan Mio Takaki bij de vrouwen en Stolz bij de mannen bijvoorbeeld. Die komen van andere continenten. Dus er zal een enorme medailleregen komen waarop we ons dan niet helemaal moeten verkijken. Want het seizoen tot nu toe verloopt hier en daar wat wisselvallig. Maar goed, neem niet weg. Dit weekend zul je vooral op tijden moeten gaan letten. Wat voor tijden rijden die mensen dan? Iedereen kijkt natuurlijk ook wel uit naar die Jenning de Bo. Dat nieuwe sprintfenomeen die ineens vanuit het niets vorige week bij de NK naar voren kwam. Vandaag ook de 1000 meter gaat rijden. Maar er zijn zelfs mensen die zeggen, ja, het NK afstanden van Nederland vorige week was in sommige ritten of op sommige afstanden eigenlijk breder bezet dan het EK-afstanden dit weekend. Kortom, het zal een groot oranjefeest worden waar we een beetje doorheen moeten kijken. En vooral de tijden en de manier waarop mensen zich presenteren, dat zal van groot belang worden. Want later in het seizoen, de wekenafstanden, dan valt eigenlijk de werkelijke afrekening te maken voor de Nederlandse schaatsers. Dus feestelijk weekend opkomst, maar de tijden zijn eigenlijk belangrijker dan de klasseringen. Nog een EK dit weekend, het EK waterpolo. Laten we beginnen bij de vrouwen. Die hebben een relaxte uitgangspositie. Ja, die hebben een heerlijke uitgangspositie. Het toernooi zou aanvankelijk in Israël plaatsvinden voor zowel mannen als vrouwen, maar is verplaatst. En bij de vrouwen is het toernooi naar Nederland gekomen, naar Eindhoven. En de Nederlandse vrouwen, veel mensen weten dat nog wel, zijn eerder afgelopen jaar wereldkampioen geworden. Dat betekent ook kwalificatie voor de Olympische Spelen. Dus die zijn geheel ontspannen en die willen dit toernooi vooral gebruiken. Natuurlijk om hun vorm te testen, maar vooral te laten zien hoe goed ze kunnen waterpolen. Wat een prachtig team ze hebben en dat hebben ze ook. Of ze nou wandelend door dat toernooi gaan. Zo is het niet. Hè. Die verschillen zijn klein in die echte top. Het begin van het toernooi zal nog niet zo ingewikkeld zijn. Daar vliegt de verbinding van Tom er ineens uit. Even kijken of we hem opnieuw in de lijn kunnen krijgen. Dit gebeurt niet vaak. We zijn even aan het kijken. Beginnen we even met wat muziek? Ja, laten we eerst even wat muziek doen. Hopen dat Tom zo nog terug kan komen. Be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly. Cause then I might run in the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I rush out. All out of breath now. You got that power over me. My Remember the lake and the moonlight. Remember you shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time's gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call and I rush out. All out of breath now. You got that power. We had a way and never tell. You decide if darkness knows you well. That lesson of love, all that it was, I need you to see. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one. You got that power over me. Woo! I know that I let it down, oh, let it down, oh. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. Got that power over me. My mind, the only. Dermot Kennedy, Power Over Me. En we hebben weer contact met Tom van het Hek. Tom, jij was bezig over de vrouwen. Ja. Was je eigenlijk al aan het afronden. Dat ze, die zijn al geplaatst, spelen in Nederland. Gaan het waterpolo een beetje promoten. Maar de mannen, die spelen het EK in Kroatië. Voor hun is het wel een stuk spannender, hè? Ja, voor hun is het een heel stuk spannender. Want ja, die zijn in een hele andere positie dan die vrouwen. Die proberen al jaren aanmächtig, zeg maar, weer aansluiting te vinden met de top. Dat gaat stukje bij beetje wel de goede kant op. Winnen soms ook hele wedstrijden van grote topteams. Maar ja, zullen toch eigenlijk als het ware het hele toernooi aan de bovenkant van hun niveau moeten spelen. Beginnen in een pool. Vanavond spelen ze tegen Roemenië. Verder zitten Slowakije en Slovenië in de pool. Dan krijg je de plaatsingswedstrijden. Maar het is toch voor hen wel zeer van belang om heel hoog in die pool te eindigen, het liefst die pool zelfs te winnen. Het kan wel, zeggen ze zelf. Het is een hele route. Ze zouden dan ook richting dat WK kunnen later dat jaar. En dan zelfs nog theoretisch naar Parijs. De mogelijkheden zijn er wel. Het Nederlands waterpolo mannenteam is op de goede weg. Maar of het zover is dat het die aansluiting kan vinden deze week, dat is en blijft toch een grote vraag. Het is heel lang geleden dat Nederland bij de beste 8 landen op een EK eindigde. Ze hopen daar dat te doorbreken en in ieder geval dat te gaan halen. Maar dat zal een hele, hele spannende route worden. Vanavond tegen Roemenië. Wat dat betreft kan je eigenlijk zeggen, speelt Nederland bijna een beetje klassieker om te zeggen alleen maar finales. Want ze zullen al die wedstrijden aan de top moeten spelen en moeten winnen. En ja, laten we het hopen. Maar als ik heel eerlijk ben, zijn die vooruitzichten, en dat kunnen we wel simpel zeggen, heel veel moeilijker dan voor de Nederlandse waterpolovrouwen. Dankjewel, Tom van Hek. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Vanavond bij de EO op NPO 2. Frozen Planet 2. Het lang verwachte vervolg op de bekroonde natuurserie van David Attenborough. Met adembenemende beelden van de koudste plekken op aarde en de dieren die daar leven. Frozen Planet 2, vanavond om 20:30 bij de EO op NPO 2. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. Ja, 2024 staat voor extra voorpret. Want de jackpot van 10 januari staat op 8,1 miljoen netto. En je maakt kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar, 10 jaar lang. De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De inflatie is de afgelopen maand beperkt gebleven. Volgens het CBS waren de prijzen in december 1,2% hoger dan een jaar geleden. Vorig jaar was de inflatie veel hoger vanwege de energieprijzen. Die liggen nu weer op een normaal niveau. Ook zijn de prijzen voor voedingsmiddelen in december een stuk minder hard gestegen dan in november. Bij een treinbotsing in Indonesië zijn tenminste 3 doden gevallen. Ook zijn tientallen mensen gewond geraakt. Op een station bij de stad Bandung op Java botsten een sneltrein en een stoptrein tegen elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De minister van Defensie van Israël wil dat de Gazastrook na de oorlog wordt bestuurd door Palestijnen. Maar hij vindt wel dat de veiligheid een zaak van Israël moet zijn. In Israël is veel discussie over wat na de oorlog met de Gazastrook moet gebeuren. In Duitsland heeft de politie ingegrepen bij een actie van boeren in het noorden van het land. De groep probeerde een veerboot op te komen waar de minister van Economische Zaken op zat. Ze wilden met hem in gesprek over plannen om subsidies te verlagen. De politie gebruikte pepperspray om de groep tegen te houden. En het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen gaat op zoek naar een nieuwe stem. De introductie wordt sinds het begin van het programma ingesproken door Hans Hogedoorn. Die maakte gisteravond bekend er na 48 jaar mee te stoppen. Wie hem wil opvolgen kan zich melden via de website van de NOS. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik hoor mensen al over kou, vrieskou, zon. Maar we moeten nog even door vandaag heen, hè? Ja hoor, die vrieskou en ook die zon, die moeten nog eventjes geduld hebben. Staan nog even in de ijskast, om het maar eens eventjes plastisch te zeggen. Voor vandaag staat gewoon veel bewolking en van tijd tot tijd regen op het programma. Met temperaturen die wel uiteenlopen. In het noorden komt het kwik niet verder dan 1 graad of 4. In het zuiden is het 8 graden. In het noorden staat ook een gemene oostelijke wind. Die maakt het voor het gevoel nog wat kouder. In het zuiden is de wind een andere richting toegedeeld. Met west tot zuidwest in de loop van de dag. En ook daar waait het overigens stevig. Daartussenin waait het nauwelijks. Nou ja, dan kun je al wel uittellen. Er trekt een lage drukgebiedje over ons land. Ligt morgen ook nog in onze buurt. Dan stroomt wel langzaamaan al koelere lucht het land in. Want morgen wordt het niet veel warmer dan 2 tot 6 graden. Het blijft bewolkt en het spettert nog wat. En misschien dat er morgen zelfs een keer een vlokje natte sneeuw tussen zit. Maar wanneer is dan wel echt vrieskou en kans op meer zon? Nou, dat stroomt allemaal in de loop van zondag het land in. Dat betekent dat dan de zon af en toe al een gaatje weet te vinden. Overdag temperaturen net boven nul. In de nacht naar zondag in het noordoosten net onder nul. In de rest van het land rond het vriespunt. Ja, en dan winnen die opklaringen meer en meer terrein. En stroomt de koudere lucht het land binnen. Dus begin volgende week, vanaf maandag. Ja, dan gaat het de zon echt een hoofdrol spelen overdag. Met temperaturen overdag rond het vriespunt. En in de nacht met al die opklaringen en minder wind. Ja, dan gaan de temperaturen te fors onderuit. En dan moeten we denken aan lichte tot misschien wel matige vorst. En matige vorst, dat is onder de min 5. Marco, dankjewel. En er is verkeersinformatie, Erwin de Hart. Goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Op de A15 Rotterdam richting Europoort is een ongeluk gebeurd met een motorrijder bij de Botlektunnel. 2 kilometer file. 3 rijstroken zijn maar liefst dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A67 Venlo richting Eindhoven een file van 4 kilometer tussen afrit Zomeren en Geldrop. Door een kapotte auto, de weg is vrij. De vertraging is nog maar 5 minuten. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Sinds 2 maanden geldt opnieuw een landelijke ophok- en afschermplicht voor pluimveebedrijven vanwege een nieuwe uitbraak van vogelgriep. Het afgelopen jaar zijn duizenden wilde vogels doodgegaan aan het virus. Wat kunnen we het komend jaar verwachten? Henk van der Jeugd is hoofd van het Vogeltrekstation. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 2022 was echt een rampjaar als het ging om vogelgriep. Was 2023 dat ook? Ja, nou, laten we zeggen dat het misschien een heel klein tikje minder rampzalig was. Althans in Nederland. We zagen wel opnieuw hele grote sterfte bij sterns en meeuwen. Maar dit keer betrof het niet de volwassen vogels, maar waren het vooral hun jongen. Die heel massaal het loodje legden. Dat ging echt om de tienduizenden vogels. De terugkerende volwassen vogels die vorig jaar hadden overleefd, die bleken in ieder geval voor een deel immuun te zijn tegen dit virus. Maar dat kon niet stoppen dat hun jongen na een week of 2 ongeveer, als de bescherming die ze van hun moeder via antilichamen meekrijgen uitgewerkt is, doodgingen. En dat is opvallend dat het jonge dieren trof. Ja, dat is opvallend. En het betekent ook dat voor veel soorten voor het tweede jaar op rij gewoon in heel Nederland geen jong is groot gekomen. Bijvoorbeeld voor grote sterns is dat het geval. En bij zo'n langlevende soort die maar 1 of 2 jongen per jaar grootbrengt, is dat een enorme tik. En dat kan vele jaren duren voordat die populatie dit weer te boven komt. En dan zagen we ook... Het was natuurlijk in meer gebieden, want het is echt een wereldwijd virus, hè? Precies, want in 2023 was wereldwijd echt een rampjaar. En dan moeten we met name naar Zuid-Amerika kijken. Daar zijn het afgelopen jaar tenminste 600.000 wilde vogels, met name zeevogels, pelikanenvogels, die zich aan de kusten van Chili en Peru, Ecuador ophouden. Die zijn daaraan dood gegaan. Maar niet alleen vogels, maar ook tenminste 60.000 zeezoogdieren. Denk aan zeeleeuwen, zeeolifanten, die daar in grote groepen bij elkaar komen. Dichter bij huis zagen we dit najaar nog hele grote sterfte onder kraanvogels in Hongarije. Het zou gaan om ongeveer 30.000 vogels. Heel veel reden tot zorg. Ja, het klinkt ook alsof het dus niet uitmaakt of je nou in een koud gebied, een warm gebied of een soort tussengebied zit. Nee, niet zozeer. Het vogelgriepvirus is wel echt een virus dat goed gedijt onder koude, maar vooral ook waterrijke omstandigheden. Het is een virus dat verspreid wordt via de uitwerpselen van vogels. Die komen dan in water terecht, kan het virus goed overleven. En zo pikken andere vogels het weer op. Dus wat dat betreft is het niet vreemd dat we het ook zo massaal zien aan de kust van Zuid-Amerika. Inmiddels horen we er voor mijn gevoel al heel lang over. Sinds wanneer waart dat vogelgriepvirus eigenlijk rond? Nou, dit gevaarlijke H5N1-virus en allerlei varianten daarvan is ontstaan in 1996 in China, in een pluimveebedrijf. Daar is het toen overgesprongen naar de wilde vogels. Dat had aanvankelijk nog niet zulke grote gevolgen. Het duurde 10 jaar tot 2005 voordat we de eerste massale sterfte onder wilde vogels in China zagen. En toen is het in een aantal golven is het naar Europa gekomen. En eigenlijk vanaf 2016-17, die winter, zien we grote sterfte onder wilde vogels. En met name de laatste 3 jaar gaat het echt om tienduizenden, honderdduizenden vogels. En hoe komt dat dan, dat het nog steeds zo exponentieel toeneemt? Nou, dat komt omdat dat virus steeds weer in nieuwe gedaanten opduikt. Wat er gebeurt als dat hoogpathogene virus in een wilde vogel terechtkomt, wat er kan gebeuren, is dat het daar een ongevaarlijk, zogenaamd laagpathogeen virus tegenkomt en dat die twee virussen genetisch materiaal met elkaar uitwisselen. En dan krijg je dus een cocktail van de dodelijke eigenschappen van het hoogpathogene virus en de kenmerken van het laagpathogene virus die ervoor zorgen dat het zich makkelijk verspreidt in die specifieke vogelsoort of groep. En ja, die cocktail zorgt dus voor een hele snelle verspreiding. Ja. En we lopen wat dat betreft steeds weer achter bij de feiten. Want het is niet te voorspellen waar en wanneer dat gebeurt. En welke gevolgen dat dan heeft. Ja, plus dat je, omdat het om wilde vogels gaat, er ook weinig tegen kunt doen. Dat klopt. We kunnen natuurlijk pluimvee kunnen we vaccineren. In sommige landen gebeurt dat gelukkig nu al. En in Nederland wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van een vaccin. Maar dat gaat de wilde vogels niet helpen. En we kunnen ze ook niet allemaal vaccineren natuurlijk. Als het gaat over die pluimveehouders. U zegt al, er zijn proeven met inentingen. Wanneer gaat dat ontstijgen? Wanneer gaat het gewoon gebeuren, inenten? Ik weet dat niet precies. Dat is niet echt mijn werkterrein. Maar ik denk dat dat al op relatief snelle termijn zou moeten kunnen. En helpt dat dan ook? Nou, het gaat er in ieder geval voor zorgen dat we minder van die massale uitbraken in pluimvee zien. En dan hopelijk dus ook niet meer die afschuwelijke ruimingen die voor iedereen en zeker ook voor de mensen, de eigenaars van het bedrijf zelf, natuurlijk verschrikkelijk is. Dus ik hoop echt dat dat gaat helpen. Maar daarnaast zouden we ook denk ik echt moeten nadenken over het proberen te ontwikkelen van kippenrassen die toch beter gewapend zijn tegen dit soort virussen. Want dat een kan? Beter afweersysteem hebben. Nou, dat zou mogelijk moeten zijn. Je kunt kippen natuurlijk selecteren op een goed afweersysteem. Het probleem daarbij is dat zodra je dat doet, dan gaat dat ten koste van de groei en de productie van die kippen. Je kunt niet beide doen. Je moet je energie of in een goed afweersysteem investeren of in snelle groei. Dus dan krijg je kleinere kippen die die minder eieren leggen. Precies, dus die kippenrassen zullen commercieel minder interessant zijn. En dat kan wel eens een belangrijke factor zijn die dit onderzoek tegenwerkt, helaas. Ja, want dan leeft het minder op. Ja. Wat verwacht u voor dit jaar? Nou, we kijken voor dit jaar in eerste instantie toch vooral naar Zuid-Amerika, wat zich daar verder afspeelt. Het risico is, en dat is eigenlijk al gebeurd, voor de kust van Zuid-Amerika fourageren honderdduizenden zeevogels. Die profiteren van de voedselrijke situatie in de opwellingszone voor Peru. En die vogels die broeden op eilandjes in het Zuidpoolgebied. Dus die vogels kunnen dan dat virus meenemen naar die broedkolonies. En dat is op twee eilanden inmiddels helaas ook al gebeurd. Op het eiland South Georgia en op de Falkland-eilanden. Daar zien we grote sterfte bij zeevogels en ook weer zeezoogdieren. En we zijn dus bang dat we verdere verspreiding gaan zien naar andere eilanden. En het rampscenario wat zich dan zou kunnen voltrekken is dat het van daaruit ook echt het vasteland van Antarctica gaat bereiken. Waar bijvoorbeeld de wereldpopulatie van keizerspinguïns op het ijs staat. U kent die beelden wel van staande pinguïns heel dicht opeengepakt met de eieren op hun voeten of kuikens. Dat zijn 600.000 vogels. Als het daar in terecht komt, dan is die populatie uitermate kwetsbaar. En dat hopen we echt niet dat gaat gebeuren. Nee, en dus ook andere dieren inmiddels die besmet raken. We zagen van de week nieuws over het eerste geval bij een ijsbeer op Alaska. Dus ook nieuwe zoogdiersoorten. Er zijn ook andere berensoorten die inmiddels getroffen zijn door het virus. Dat zijn allemaal zorgwekkende dingen. Ontwikkelingen. Ja. Dank u wel, Henk van der Jeugd, hoofd van het Vogeltrekstation. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De junta in Myanmar is gisteren ter gelegenheid van de Onafhankelijkheidsdag begonnen met het vrijlaten van gevangenen. In totaal zullen de komende dagen zo'n 10.000 mensen gratie krijgen. En ook ruim 100 buitenlanders die vastzaten mogen gaan, en die worden dan de grens overgezet. Journalist en Myanmar-kenner Oede Chavan, goedemorgen. Goedemorgen. 10.000, dat zijn veel mensen. Gebeurt dat wel vaker? Ja, vorig jaar op 4 januari werden er 7.000 vrijgelaten. Dus je kan wel zeggen dat het er meer zijn. In heel 2023 zijn er op vier momenten 20.000 gevangenen vrijgelaten. Dus in die zin, ja, het is een soort van truc van de junta om elke keer te laten zien hoe aardig ze toch zijn. Maar ja, je kan zeggen dat het in één keer 10.000 wel veel is, ja. En zitten dus in gevangenissen. Hoe is het in die gevangenissen? Ja, het zijn erbarmelijke omstandigheden. Het is, er zijn er heel veel en er is heel weinig toegang tot eten, medische zorg. Er mogen sinds juni ook geen boeken en medicijnen meer van buiten worden binnengebracht. Dus het is, ja, het is keihard leven. Er zijn in de afgelopen 3 jaar, die koe is bijna 3 jaar nu, zijn er 1500 mensen in gevangenschap ook overleden. Door marteling of gebrek aan medische zorg. Vaak jonge mensen. Sinds de koe zijn er 6000 politieke gevangenen vrijgelaten. Maar er zitten nog steeds 20.000 vast. Ja, die politieke gevangenen, zullen die hier nu ook tussen zitten? Onder die 10.000 die nu dus worden vrijgelaten? Ja, er is nog veel onduidelijk over. Maar ik heb net het laatste nieuws van Burmeese journalisten binnengekregen. Er zijn, zoals nu bekend is, 3 politieke gevangenen. Een bekende actrice, een fotomodel en een fotojournalist. Maar verreweg de meeste zijn, ja, dat zijn mensen die voor kleine vergrijpen vastzaten, drugs, diefstal, deserteurs. Dus het lijkt er niet op dat er heel veel politieke gevangenen deze keer bij zitten, vooralsnog. Nee, want als je het hebt over politieke gevangenen in Myanmar, wat voor soort mensen zijn dat? Wie zijn dat? Ja, nou, er zullen natuurlijk ook absoluut mensen tussen zitten die aanslagen hebben gepleegd of gewapend verzet hebben gepleegd. Maar het zijn vooral mensen die zich hebben uitgesproken tegen de oorlog. De dichters, journalisten, studenten, activisten. De Burmeese Associatie voor Politieke Gevangenen. Die hebben vorig jaar ook de Geuzenpenningen gewonnen hier in Nederland. Die hanteert een heel strikte definitie over wat een politieke gevangene is. En die tellen dus momenteel bijna 20.000 die nog steeds vastzitten. Dus ja, op politieke gronden, niet op criminelen. Een van die politieke gevangenen is natuurlijk Aung San Suu Kyi. Hoe is het met haar? Is dat bekend? Ja, we horen heel weinig van haar. Wat we wel weten is dat ze nog steeds eenzaam zit opgesloten in de gevangenis in Naypyidaw. Niet in huisarrest of zo, daar is wel eerder sprake van geweest, maar daar is helemaal geen bewijs voor. Vorig jaar werd haar straf verminderd door de junta van 33 naar 27 jaar. Maar ja, ze is al 78 en ze heeft een heel zwakke gezondheid. En externe medische zorg die wordt maar niet toegelaten. Dus nee, dat gaat absoluut niet goed voor zover we dat weten. Nee. We hoorden de laatste maanden wel steeds vaker over dat het militaire regime en het leger daarvan dus wel echt heel erg onder druk staat. Dat rebellengroepen terrein veroveren, het ze moeilijk maakt. Is dat nog steeds aan de gang? Ja, op zich heeft de junta er nog nooit zo slecht voor gestaan als nu. Er wordt nog steeds elke dag terreinwinst geboekt. Het verzet, het is een mix van de opstandelingen onder de burgers en etnische rebellenlegers, die zijn steeds sterker. Maar het leger is gigantisch, heeft nog steeds de overmacht in de lucht. Blijft bombarderen, ook burgerdoelen. Dus iedereen houdt wel zijn hart vast hoe de junta gaat reageren. Nu ze steeds verder in het nauw worden gesloten in het midden van het land. Dankjewel, Olusjevan, over de situatie in Myanmar. In Duitsland werd een rolstoelbus gestolen met achterin nog 2 mensen. Dat lezen we bij de Twentse krant Tubantia. 2 lichamelijk beperkte Duitsers werden volgens Tubantia ongewild hoofdrolspelers in een bijzondere autodiefstal. Een man van 26 uit Hengelo stal in Gronau, net over de grens bij Enschede, een rolstoeltaxi en reesde met de bus richting Nederland. Op een rotonde in het dorp Lossen kwam de achtervolging ten einde tegen een lantaarnpaal. Ondertussen dus de hele tijd die 2 passagiers achterin. De man uit Hengelo werd door omstanders aangehouden en aan de politie overgedragen. En met de passagiers gaat het naar de omstandigheden goed. Ik kan me toch voorstellen dat het wel angstige momentjes geweest zijn. Je hebt geen idee wat die man gaat doen met die bus en jullie achterin. In de sporthal in Os in Brabant zijn apenkooi-kampioenschappen gehouden. Voor kinderen en volwassenen. 4 uur lang konden door de gymzaal worden gerend, geklommen en worden gesprongen. En dat is leuk, horen we bij Omroep Brabant. Dat je met andere kinderen kan spelen, ook al ken je ze niet. Dat je lekker met je vrienden kan zijn. Dat je kan winnen. Zelf met z'n allen gewoon lekker actief zijn. Ja, dat zou je op zich met andere activiteiten ook wel kunnen doen. Maar ik vond gym eigenlijk vroeger nooit zo leuk. Maar dit was altijd wel een hoogtepuntje. Dit is het bij jullie ook al. Apenkooi, of, geweldig. Ja, precies. Deze dat bij jullie ook al. Ik weet niet hoe oud het is, apenkooi. Hoe jong jij ook bent natuurlijk. Ja, het is ook altijd weer gevaarlijk om die vraag te stellen. Op veel scholen wordt trouwens helemaal geen apenkooi meer gedaan in de gymzaal. Het zou namelijk te gevaarlijk zijn. Maar de organisatie van de kampioenschappen bestrijdt dat, al zijn er wel wat extra veiligheidsmatten neergelegd. Een mysterieuze gulle gever heeft de afgelopen maanden enveloppen met geld in de brievenbus gegooid van een vrouw in Rotterdam die geen idee heeft wie de afzender is. In de eerste envelop zat volgens Omroep Rijnmond €250... met een in het Turks geschreven kaartje als dank voor het goed dat je voor mij hebt gedaan. Doe er wat leuks van of geef het aan een goed doel. Maar de naam voor van de geadresseerde op de envelop was niet van de bewoonster, dus eigenlijk aan iemand anders bestemd. Daarna kregen ze nog een envelop met €600 en één met €1000. Toen heeft de vrouw toch maar alarm geslagen bij de politie en die vraagt op Facebook nu om tips. Van de gullegever is alleen bekend dat het een Turkse man zou moeten zijn van in de 70. Overigens heeft die vrouw het geld inderdaad aan een goed doel gegeven tot nu toe. Dat heeft de bankafschrift als bewijs laten zien. Ik heb hem aan de politie laten zien, samen met de zoon geloof ik. Kijk, ik heb het echt niet zelf gehouden. En over geld gesproken, veel Amerikaanse media schrijven over een hond in de staat Pennsylvania die een envelop met geld van zijn baasjes heeft opgegeten. Het bedrag dat Golden Doodle Cecile naar binnen schrokte, $4000 aan contanten. Waarom heb je dat in huis? Nou, het was bedoeld voor een aannemer, zeggen de eigenaren, die de meeste briefjes inmiddels uit braaksel en ontlasting van Cecile hebben gehaald. Lekker weer voor het ontbijt, dit. Ja, precies. Bij CNN horen we dat het schoonmaken van die biljetten inderdaad geen pretje was. It's rough. The first time we did it, it was like kind of gag-worthy. Gag-worthy, mogelijk. Dus met wat plakwerk is het bedrag toch nog op $450 na gered. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file op de A15 Rotterdam richting Europoort door een ongeluk bij Hoogvliet. 4 kilometer vanaf Rotterdam-Sjaarloos een half uur vertraging. Maar de weg is weer vrij. Black and white, push and pull, then it gets uncomfortable. The time you got too close, I push you back. Drawing lines in the sand, trying to make you understand. I guess I lost you so much more because of that. I can't learn from mistakes, test forgiveness till it breaks. Give you just a little space, and I've been caring all night. I can't do nothing about it, just watch you up and run away. I can't do nothing about it, I don't know if it's love or hate. I'd say sorry, but I'm very mouthy. I turn back, but the only way is to fall behind. Oh, have I lost the line? And I knew about it, but just watch you up and run away. I can't do nothing about it, and I don't know if it's love or hate. I'd say sorry, but I barely mouth it. I turn back, but the only way is to fall behind. Oh, have I crossed the line? James Morrison, Cross the Line. Marokko wil korte metten maken met praktijken van bijgeloof in het land. Een bekend eiland voor de kust van Casablanca, in de volksmond het Voodoo-eiland genoemd, moet op last van de gemeente sluiten. Op het eiland zitten tientallen mensen die zich bezighouden met zwarte magie. Marokko-correspondent Samira Jadir, maar even in Nederland en dus fijn in de studio. Goedemorgen, Samira. Goedemorgen. Je hebt heel lang in Casablanca gewoond, hè, want je woont nu in Rabat. Je bent er vast wel eens geweest. Ja, ik ben een keertje geweest en dat vond ik eigenlijk best wel super eng. Omdat dat ook een beetje zo eng wordt gemaakt. Van, dan moet je niet naartoe gaan. Daar wonen tovenaars en bezweerders. Maar dan ben je toch wel een beetje stiekem nieuwsgierig naar. Dus ik ben er wel een keer geweest, inderdaad. Dus het is een bekende plek in Marokko. Ja, het is eigenlijk een van de grootste symbolen van Casablanca. En dus als iemand Casablanca gaat bezoeken, dan ga je de grote trekpleisters af. Maar dan zeg je nog zo van, als een soort van toetje, van, oh ja, we hebben ook nog een Voodoo-eiland. Die moet je ook even bezoeken. En dus dat is eigenlijk ook een toeristisch trekpleister. Ah, dus het is eng, maar ook leuk. Ja, eigenlijk wel. Stiekem wat, hoe was wel. Het? Ja, nee, wat je eigenlijk, want als je daar naartoe gaat, het is een rots. En daar zit in het midden een begraafplaats van een heilige. En daaromheen hebben eigenlijk dus die tovenaars en bezweerders huisjes gebouwd. Dus het is een klein dorpje. En het ziet er eigenlijk niet heel erg indrukwekkend of groot of imposant uit. Maar het heeft wel iets spannends, iets duisters. Er zit iets heel geniepigs aan, dus. Iets wat niet bekend mag worden? Ja, want de meeste mensen, bijvoorbeeld de lokale bevolking, die gaan er ook meestal met een reden daar naartoe. Want er wordt ook zwarte magie beoefend. En dan kan je bijvoorbeeld voor een spreuk om je leven te verbeteren. Of eigenlijk, als je iemand niet zo heel erg aardig vindt, kan je een soort van spreuk bestellen van, kan jij misschien toch wel zijn leven iets moeilijker maken. Dus je gaat er niet met vol trots ernaartoe. Dus dat is eigenlijk wel iets wat je stiekem moet gaan doen. Dus toeristen gaan kijken, maar mensen die er echt voor de zwarte magie naartoe gaan, voor de voodoo, die doen dat dus inderdaad stiekem. De regering is er dus blijkbaar niet blij mee, want die willen sluiten. Ja. Ik heb gisteren gesproken met iemand. En die is er even gaan kijken, een collega-journalist van mij. En die zei dat de mensen daar al vertrokken zijn, die daar wonen. Want eigenlijk woonden ze daar illegaal. Dus die dachten zo van, nou, we gaan maar gelijk maar weg. Want we wonen en daar illegaal en ook we beoefenen zwarte magie. En dat is eigenlijk een groot taboe in de Marokkaanse samenleving. En de Marokkaanse overheid die pakt dat nu ook heel erg hard aan. Kijk, zwarte magie was in de Marokkaanse cultuur altijd een ding geweest. Dat werd vroeger veel beoefend, ook uit onwetendheid. Maar nu zijn mensen meer religieus bewust. En Marokko is een islamitisch land. Dus nu is het ook echt heel erg duidelijk van, oké, dit mag absoluut niet binnen de islamitische geloof. Dus is er vanuit de samenleving een grote roep naar de overheid toe van, pak dit soort praktijken aan. En nu is er een soort van een nieuw sheriff in town in Casablanca. En die heeft zoiets van, oké, we gaan dit gewoon gelijk aanpakken. En we sluiten de boel daar. Maar is dit dan ook een soort botsing tussen de islam en de oude Marokkaanse cultuur? Ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant hebben mensen ook zoiets van, kijk, zwarte magie, dat klinkt sowieso eigenlijk heel erg negatief. Het lot van een ander, tarten, dat is sowieso eigenlijk gewoon, waar dan ook, of welke zienswijze of geloofswijze je ook hebt, dat is sowieso eigenlijk niet zo heel erg goed. Dus daar zitten de meeste mensen heel erg mee. Die hebben zoiets van, nee, dit moet eigenlijk wel verboden zijn. Maar aan de andere kant zie je ook wel weer, voornamelijk bij de arme deel van de Marokkanen, dat zij toch wel zoiets hebben van, ja, maar dit kan wel weer een middel zijn dat ze een beter leven kunnen krijgen. En, omdat het geld oplevert? Ja, misschien dat het geluk of geld, of stel je begint met een nieuwe baan, dat je dan bijvoorbeeld toch een zegening krijgt op die manier. Dat je op die manier toch wel een beetje geluk in je leven probeert te krijgen. Maar goed, ze moeten verdwijnen dus. Ja. Ja. Dankjewel. Correspondent Samira Jadir. Historisch taalkundige Nicolien van der Sijs neemt op 1 februari van dit nieuwe jaar afscheid van het Instituut voor de Nederlandse Taal. Voor die gelegenheid schreef ze het sprankelende Daar is geen woord Frans bij over andere talen in Nederlandse uitdrukking. Ze komt. Daan Faber en José Luis García Legner maakten 3 jaar geleden Smaakspoken. Daar zijn nu liedjes bij. Ook al staat je mond in brand, maak je niet druk, nee, niks aan de hand.

In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Verschillende Israëlische ministers spraken afgelopen weekend en week over de toekomst van Gaza. Omstreden plannen passeerden de revue, zoals dat de Palestijnen naar andere landen moeten worden verplaatst. Nu heeft de Israëlische minister van Defensie, Yoav Gallant, een eigen plan gepresenteerd waarin hij de toekomst van Gaza schetst. Correspondent Nasser Habib Allah vanuit Tel Aviv. Nasser, wat schetst hij allemaal in dat plan? Nou, in zijn plan staat eigenlijk dat uiteindelijk de Gazanen zelf verantwoordelijk zouden worden voor het dagelijks bestuur in Gaza. Dus lokale Palestijnse instanties. En dan wel onder de voorwaarde dat die niet vijandig tegenover Israël staan of dus banden hebben met Hamas. En dat klinkt misschien logisch dat het bestuur in Gaza in handen van Gazanen zou komen. Maar dit is eigenlijk de eerste keer dat dat vanuit Israël ook zo wordt uitgesproken. Dat ze dat zouden willen. En als het over de veiligheid in het gebied gaat, dat zou dan nog wel in handen van Israël blijven volgens dit plan. En hoe valt dit plan dan binnen Israël? Nou, het werd gisteravond besproken door de betrokken ministers en vooral de ultra-rechtse partijen, die zijn heel kritisch. Want zij willen helemaal niet dat Palestijnen in Gaza de leiding krijgen over het dagelijks bestuur daar. Zij vinden eigenlijk juist dat Israël dat moet doen en dat Palestijnen aangemoedigd moeten worden om Gaza te verlaten. Zij willen ook dat er weer nederzettingen gebouwd worden voor Joodse kolonisten die zich in Gaza willen vestigen. Dus ja, wat zij als oplossing zien, dat gaat totaal de andere kant op van dit plan. Dus vanuit die hoek was er dus ook veel kritiek op. Ja, maar voor zo'n plan heb je dus ook de medewerking vanuit de Palestijnse kant nodig. Hoe zouden Gazanen erover denken? Nou ja, Gazanen die willen natuurlijk het liefst het bestuur in eigen handen hebben. Ik moet wel zeggen, het gaat dus echt om het dagelijks bestuur. Dus daar zitten echt nog wel veel beperkingen aan. Hoe dat er precies uit moet zien, dat moet allemaal ook nog uitgewerkt worden. Maar ja, wat de Gazanen betreft, die willen natuurlijk gewoon het voor het zeggen hebben over hun eigen land. Ja, en dat zou ingeperkt worden op deze manier. Ja, zoals ik zei, de veiligheid zou dan nog wel in handen blijven van Israël, volgens het plan wat er in ieder geval nu van Gallant ligt. Ja. Eerder deze week leek er dus ook die andere minister zich uit over de toekomst van Gaza. Dat er wordt gesproken over zo'n toekomst, is dat wel een teken dat er wel sprake is van een nieuwe fase? Nou ja, er werd natuurlijk al een tijdje ook bij Israël op aangedrongen, ook vanuit de internationale gemeenschap, dat er wel een plan moet liggen. En dat leek er eigenlijk niet te liggen, want ja, na 7 oktober is daar meteen op gereageerd, meer vanuit wraak, zonder verder na te denken, ja, wat dan verder straks. Wat Gallant wel zegt, is dat, even los van de vraag wie Gaza straks moet besturen, dat er in ieder geval in de oorlog een nieuwe fase aan gaat breken, tenminste in een deel van Gaza. Want hij zegt dat het leger in het noorden gerichtere aanvallen wil uitvoeren, zoals invallen en het slopen van tunnels. Maar alsnog ook met grond- en luchtaanvallen. En in het zuiden gaat het leger nu op dezelfde manier door. Daar wordt nog flink gebombardeerd. Dus ja, het leger gaat deels wat dingen veranderen. En daarmee, zegt Gallant, gaan ze ook een nieuwe fase in. Maar voor de mensen in Gaza zal het er zeker nog niet beter op worden. En blijft het dus gewoon oorlog. Vandaag komt ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, naar het Midden-Oosten voor de vierde keer in korte tijd. Wat gaat hij bespreken? Nou, het lijkt erop dat nu zijn doel vooral is om te voorkomen dat deze oorlog zich verder verspreidt in de regio. Want de aanvallen tussen

Eén is groepszorg. Dus dat betekent eigenlijk niet meer, in Nederland is nu de verloskundige zorg individueel. Dat betekent niet meer dan de zorg die we nu geven in een groep. En het idee daarvan is dat je vrouwen natuurlijk ook, in plaats van dat ze alleen maar van hun zorgverlener horen wat ze moeten doen, dat ze dat ook echt bespreken in de groep. Zodat dat wat meer gaat leven. Zo heb je minder sociale isolatie, over het algemeen minder stress. En het verbetert kennis en het helpt mensen dus om wat meer te doen ook met die kennis. Dus mogelijk om de zorg ook laagdrempeliger te maken. Dus dan helpen ze elkaar ook een beetje? Ja, precies. Ja, en sociale isolatie en stress is juist een heel groot probleem ook in deze groep. Ja. Dat mensen natuurlijk hun huis thuis hebben achtergelaten en hier zijn gekomen. Dus voor mij is dat een heel positief initiatief. Ja, maar dat helpt dan weer niet als ze de hele tijd worden overgeplaatst dus. Nee, daarvoor zou je eigenlijk een aantal asielzoekerscentra bijvoorbeeld in Nederland nodig hebben, waar gericht zwangeren heen gaan. Zodat je ze daar in groepen de zorg kan leveren. En dat je bij die verloskundigen ook een soort van specialiteit met die populatie maakt. Zij arts Anouk Verschuren, die volgende week promoveert op dit onderzoek. De Rotterdamse haven wordt een slimme vesting, dat meldt de Telegraaf. De zeehavenpolitie en douane willen in de strijd tegen drugsmokkel volgens de Telegraaf gebruik maken van onderwaterrobots, drones, speciale honden en slimme camera's. Met een technische innovatieslag kan de politie naar eigen zeggen makkelijker toezicht houden en agenten efficiënter inzetten. Volgens het FD zetten weersextremen als het hoge water nu de woningmarkt onder druk. Deskundigen zeggen dat de risico's op overstroming en funderingsschade nog onvoldoende zijn verrekend in de huizenprijzen. Als dat wel gebeurt, zouden Nederlandse woningen tot 325 miljard euro minder waard worden. Vanwege het hoge water in het IJmeer en het Markermeer blijven de Oranjesluizen in Amsterdam nog een dag of twee dicht. En dat tot frustratie van 30 schippers die daar vastliggen, horen we bij AT5. Je moet het maar weer leidzaam toezien en je bedrijf maar weer stilleggen. Daar komt het kort gezegd op neer. Maar ik wou wel eens zien als dat op de A28 hetzelfde geval was, wat ze dan allemaal zeggen. Waternet zegt de zorgen te snappen, maar zegt ook dat waterbeheer nou eenmaal voorgaat, want iedereen moet wel droge voeten houden. Meteen na de kerstvakantie is er in de Verenigde Staten weer een schietpartij op een school geweest. Een jongen van 17 schoot op een middelbare school in de staat Iowa een medeleerling dood en verwondde 5 anderen. Daarna doodde hij zichzelf. Bij het doorzoeken van de school werd ook nog een zelfgemaakte bom ontdekt, vertelt de politie aan ABC News. A systematic approach search of the school took place. Officers located during the search of the school. An improvised explosive device. Het motief van de dader is nog onduidelijk. En supermarktketen Carrefour, groot in onder meer Frankrijk en België, haalt producten als Pepsi-Cola en Lay's chips uit de schappen. Een woordvoerder van Carrefour vertelt aan de VRT dat het is vanwege een ruzie met producent PepsiCo. Een van die leveranciers, PepsiCo, verhoogde zijn prijzen in die mate die voor ons onaanvaardbaar waren. En wij hebben toen gezegd, kijk, dat kunnen wij niet maken. Dus die prijsstijging kunnen we niet aanvaarden. De conclusie is dan dat we geen producten meer verkopen van PepsiCo. Wanneer de schappen met PepsiCo-producten leeg zijn en hoe lang, dat is onbekend. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er was een ongeluk gebeurd op de A16 Rotterdam richting Breda bij de Drechttunnel. Er zijn 2 rijstroken dicht richting Breda. En daarom de politie voert een ongevalsonderzoek uit. 3 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk, 10 minuten vertraging. Alexander Lukashenko, de president van Belarus, heeft vanaf nu levenslange immuniteit. Daar heeft hij zelf voor gezorgd door een nieuwe wet te ondertekenen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Geert, wat staat er in die wet? Er staat een heleboel in, maar de aandacht gaat natuurlijk vooral uit naar die regels die zijn gewijd aan die immuniteit. Er staat onder meer in dat de president van Belarus onschendbaar is, dat hij niet kan worden vervolgd, hij nog zijn familie, dat hij kan rekenen op tot het eind van zijn leven op een volwaardig salaris en dat ook zijn eigendommen, het huis wat hij bewoont, maar ook heel belangrijk natuurlijk zijn correspondentie, dat die ook onschendbaar zijn. Dus in feite betekent het dat hij ervoor heeft gezorgd dat ook als hij er niet meer is, althans niet meer president is, dat hij gevrijwaard is van vervolging. Misschien door nieuwe machthebbers die dan zouden zijn gekomen in Belarus. Ja, dus er staat in die wet dat de president onschendbaar is voor de rest van zijn leven. De oud-president, ja, de president van Belarus na zijn aftreden, hè, na het bekleden van zijn functie, is hij onschendbaar tot het eind van zijn dagen, ja. En is er nog een reden dat hij nou juist nu die immuniteit heeft geregeld? Het voedt natuurlijk de speculatie. Hè. Het afgelopen jaar hebben we meermalen gezien dat Lukashenko soms kennelijk problemen heeft met zijn gezondheid. Of hij loopt niet zo makkelijk, of hij laat bepaalde afspraken afweten. Komt niet zo goed uit zijn woorden. Dit voedt natuurlijk die geruchten. En dat kan ook ermee te maken hebben dat er komende zomer in juni in Minsk een wat ze noemen een al-Belarussisch volkscongres wordt gehouden. Dat is een organisatie waar behoorlijk veel prestige aan wordt verleend. En het is niet ondenkbaar dat Lukashenko dat congres zou gaan voorzitten. En dat hij dan een soort superpresident zou kunnen worden. Wat dus de mogelijkheid zou verschaffen voor hem om af te treden van zijn huidige positie. Waar dan iemand vanuit zijn eigen politieke groep die plek zou kunnen innemen. Een beetje naar het voorbeeld van Kazachstan, hè, waar we hebben gezien dat president Nazarbayev een paar jaar geleden is teruggestapt en plaats heeft gemaakt voor president Tokayev. En hij dacht toen dat dat allemaal in kannen en kruiken was. En uiteindelijk bleek dat die Tokayev hem toch helemaal aan de kant heeft geschoven. Ja. Zover is het niet in Wit-Rusland, maar het is een mogelijkheid waar natuurlijk rekening mee wordt gehouden. In 2020 werd hij, liet hij zich herverkiezen. Toen brak heel veel onrust uit vanwege die verkiezingen die niet eerlijk verlopen waren. Hoe is de situatie nu in Belarus? Nou, die is eigenlijk niet veel veranderd. Er is toen inderdaad met ongemeen veel geweld opgetreden tegen tegen de grootste vreedzame protesten die Belarus ooit heeft gezien. Zelfs voor Russische begrippen relatief gezien. Dat waren enorme mensenmassa's. Dat is toen enorm, daar is hij enorm hard tegen opgetreden. Duizenden mensen zijn gevangen gezet. Tot nu toe zitten nog heel veel politieke leiders van toen, die zitten nog steeds in de gevangenis. Die hebben jarenlang gevangenisstraffen gekregen. Denk aan Maria Kolesnikova en Viktor Babarika. En anderen zijn het land ontvlucht. Hè. Svetlana Tikhanovskaya, die heel goed mogelijk die verkiezingen toen heeft gewonnen. Die was gedwongen te vluchten. En dat betekent dat het nog steeds onmogelijk is op dit moment om oppositie te voeren in Wit-Rusland. Iedereen die dat probeert, als bij zelf suggereert, die wordt keihard aangepakt. Dankjewel, Geert. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het weer, dat houdt ons nogal bezig deze dagen. Maar gelukkig zijn er naast alle berichten over de wateroverlast ook positieve dingen te melden, tenminste als je van schaatsen houdt. Dit weekend worden de temperaturen onder het vriespunt verwacht. En dat betekent dat schaatsen op natuurijs in zicht komt. Verslaggever Danny Simons ging alvast meten hoe hoog de schaatskoorts is. U hoort mensen schaatsen op de achtergrond. Dit is de Jaap Edebaan in Amsterdam. En hier bij de schaatsbaan een schaatswinkel. En daar is het extra druk. En dat komt omdat veel mensen hebben gehoord dat er vanaf dit weekend geschaatst kan worden op natuurijs. Schermen op maat maken. Dat hoort erbij. Perfecte timing. Ja, zeker. En de klant wordt geholpen bij de toonbank. Vandaag liep het al helemaal storm met mensen die... Ja? Ja, mensen moeten... Worden allemaal zenuwachtig, hè? Ja. Als er over natuurijs gepraat wordt, dan gaat iedereen weer zijn schuurtje kijken. Ligt er nog iets? Ik ben Willem-Jan Draper. Ik ben filiaalmanager in Amsterdam. We hebben 2-3 speciaalzaken op schaatsgebied in Amsterdam en Utrecht. En als je nou gaat klunen straks, dan moet je wel een paar beschermers hebben. Je krijgt een tas bij van ons. Ja, alsjeblieft. Willem-Jan, ja. Er gaat weer een klant de deur uit, worden de bel gaan. Weer dus een klant gelukkig gemaakt. En dit is niet de eerste van vandaag, hè? Nee, het is vandaag al heel druk geweest, ja. En drukker dan normaal? Ja, er zijn heel veel mensen die schaatsen willen laten slijpen. Dus die schaatsen komen uit de mottenballen, zeg maar, uit de winterslaap. Die liggen ergens in de schuur of op zolder. En dat zijn mensen die alleen maar schaatsen met natuurijs. Dus die worden allemaal wakker en die krijgen allemaal stress. Dus die gaan bellen, worden de hele dag gebeld en mensen komen langs. En dan gaan wij zorgen dat ze weer mooi scherp worden. En dat ze straks met veel plezier het ijs op gaan. We wonen in

Overgaan een uur, stam.nl, Roos Abelman, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. De stelling vandaag, er moet nu meer geld naar de behandeling van long-covid. Gisteren publiceerden wetenschappers belangrijk onderzoek naar long-covid. Er staat nu vast dat de langdurige vermoeidheidsklachten een lichamelijke oorzaak hebben en niet psychisch zijn. Nou, patiënten reageerden opgelucht, zien het nieuws als erkenning. Maar de problemen zijn er natuurlijk niet mee opgelost. In totaal hebben zo'n 1,3 miljoen mensen last van long-covid. Nou, niet allemaal hebben ze er lange tijd last van. Bij de meeste gaat het op een gegeven moment wel over. De zware klachten, daar hebben ongeveer 90.000 mensen last van. Ja, en de vraag is of we in Nederland daar de juiste zorg aanbieden. Aparte behandelcentra zijn er niet. Zijn er wel geweest, maar die zijn vervolgens weer gesloten. Demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid gaat niet over de praktische organisatie van zorg. Dat is echt aan artsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars, zei hij eerder in een Kamerdebat. Maar die hebben dan eerder weer beloofd om de zorgkosten te verminderen. En die zeggen, ja, dit is best wel dure zorg. Dat kan er eigenlijk helemaal niet bij. Plus die behandelingen zijn niet wetenschappelijk bewezen. Maar je zou kunnen zeggen, nu er een oorzaak is gevonden voor long-covid, wordt het tijd om te kijken naar behandelingen die daarbij passen. Daarom is vandaag de stelling, er moet nu meer geld naar de behandeling van long-covid. Bent u het eens of oneens met de stelling? Heeft u zelf long-covid en kunt u vertellen hoe uw leven is veranderd? Wat heeft u nodig? Of kent u iemand in uw omgeving die long-covid heeft? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Bel ons, praat mee. 0800 1101. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De inflatie is afgelopen maand beperkt gebleven. Volgens het CBS waren de prijzen in december 1,2% hoger dan een jaar eerder. Toen was de inflatie veel hoger vanwege de hoge energieprijzen. Die liggen nu weer op een normaal niveau. Ook zijn de prijzen voor voedingsmiddelen in december een stuk minder hard gestegen. Bewoners van twee Zuid-Koreaanse eilanden zijn de schuilkelders binnengegaan na het afvuren van artilleriegeschut door Noord-Korea. Voor zover bekend is er geen schade. Het Zuid-Koreaanse leger wil nu de hele regio evacueren, omdat Zuid-Korea zelf van plan is ook schietoefeningen te houden vandaag. Bij een treinbotsing in Indonesië zijn tenminste 3 doden gevallen en er zijn tientallen gewonden. Op een station bij de stad Bandung op Java botsten een sneltrein en een stoptrein op elkaar. De oorzaak is nog onduidelijk. De Israëlische minister van Defensie wil dat de Gazastrook na de oorlog wordt bestuurd door Palestijnen, maar vindt wel dat de veiligheid een zaak van Israël moet zijn. In Israël is er veel discussie over wat er na de oorlog met de Gazastrook moet gebeuren. En in Zuid-Afrika komt atleet Oscar Pistorius vandaag vrij. Die zat in de cel voor de moord op zijn vriendin in 2013. In november werd al duidelijk dat hij in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating. Pistorius moet zich wel geregeld melden en mag niet met de media praten. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, vandaag nog best wel wat regen, hè? Ja, zeker. Er valt het een behoorlijke hoeveelheid nattigheid verspreid over het land. Het lijkt in het oosten en zuidoosten iets minder nat te zijn. Maar ook daar zal de neerslag best wel arriveren. We doen dat met veel bewolking en een divers temperatuurbeeld. In het noorden, het uiterste noorden, is het maar 4 graden. Staat ook een stevige oostenwind. En in het zuiden is de graad of 8. Daar waait de wind uit het zuiden tot zuidwesten. En in Zeeland waait het ook behoorlijk. De rest van het land valt het wel mee. En dat komt omdat er een lage drukgebied eigenlijk pal boven ons land komt te liggen. Nou, dat lage drukgebied dat verpietert een beetje. Trekt langzaam weg in de loop van morgen. We houden nog bewolking. De wind zoekt de noord tot noordoosthoek op. En dan stroomt de koudere lucht het land in. Morgen wordt het in Groningen maar 2 graden. In Zeeland nog 6. En die bewolking, ja, die heeft nog wel de overhand. Neerslag, als er wat valt, zou er een keer wat natte sneeuw tussen kunnen zitten. Maar daarna gaat het wel echt veranderen.

Maar dit jaar blijkt uit de peilingen is de kans groot dat het niemand lukt de eerste keer. En dat we in april een tweede ronde nodig hebben. Dus dan moet je weer die hele logistieke operatie uitvoeren. En ja, dat moet natuurlijk wel zo veilig mogelijk gaan. Zei correspondent Mustafa Maghadi. De Amerikaanse ijshockeycompetitie die is helemaal in de ban van een 18-jarige Canadees. En zijn naam is Connor Bedard. Die staat al jaren bekend als groot talent en is hard op weg om zijn naam ook waar te maken. In Bedards eerste jaar in de NHL, de Amerikaanse ijshockeycompetitie, is hij meteen geselecteerd voor het All-Stars-team, samengesteld uit de beste spelers van de competitie. Op 3 februari speelt dat team een wedstrijd. Bedard is dan 18 jaar en 203 dagen, heeft sportwebsite The Athletic uitgerekend, en wordt daarmee de jongste All-Star-speler ooit. Connor Bedard die speelt trouwens voor de Chicago Blackhawks. De eerste weken van het jaar, dat zijn een beetje de weken van vooruitkijken. Bijvoorbeeld voor wielrenner Wout Poels. De Limburger won al eens een rit in de Ronde van Spanje. Vorig jaar pakte hij ook een ritzege in de Tour de France. Een overwinning in de Giro d'Italia zou dat lijstje helemaal compleet maken. En tegen Omroep L1 zegt Poels genoeg kansen te zien om die zege inderdaad dit jaar te pakken. Poels is inmiddels 36 jaar en begint aan zijn 16e seizoen als profwielrenner. Dan duikt toch een beetje de vraag op of dit misschien zijn laatste seizoen is. Maar daar is Poels vooralsnog helemaal niet mee bezig, zegt hij tegen L1. Ik rijd nog goed en doe nog vooraan mee in de koersen. Freerunner Tanguy van Schingen kijkt ook vooruit, maar dan naar 2028. De kerstverse wereldkampioen droomt ervan zijn sport dan op de Olympische Spelen in Los Angeles te kunnen uitvoeren, vertelt hij in de Telegraaf. Volgens de krant lijkt het een kwestie van tijd voordat de spectaculaire en intensieve sport freerun Olympisch wordt. Van Schingen liet een mogelijke profcarrière bij Feyenoord en ADO schieten voor het freerunnen. En dat doet hij nu ook professioneel, al moet hij zelfs als wereldkampioen wel de eindjes aan elkaar knopen. Het prijzengeld is geen vetpot. En sponsors die kijken niet naar titels, maar vooral naar het aantal volgers op sociale media. Nou, wellicht dat die Olympische Spelen dan een flinke boost kunnen geven. Ja. Als het zover komt in Los Angeles. En profvoetballers die kunnen door hun carrière soms op voor hen bijzondere plekken terechtkomen. Zo belandde Groninger Joël van Nief deze zomer bij Mumbai City FC. Van Nief heeft het met zijn gezin goed in India. Het speelniveau is nog wel even wennen, vertelt hij aan RTV Noord. Ja, het is wel wat minder, maar wel weer heel leuk. Qua supporters ook en dat soort dingen. Het leeft wel, het wordt ook steeds populairder. Ja. En dat merk je gewoon. De stadions zitten vrijwel vol. Ze zijn gewoon heel enthousiast ook. Van Nief heeft een contract voor 1,5 jaar in India. Tenminste, zo lang loopt het nog. Hij blijft daar voorlopig dus wel leven. Maar hij vindt het altijd fijn om, zoals deze week ook, even terug te zijn in Nederland. In het bijzonder vanwege één ding. Eigenlijk het eerste wat ik altijd doe is een frikandel speciaal eten. En ja, ik weet niet waarom, maar... Ja, daar heb je daar niet zeker. Nee, dat heb je niet. Nee. She was on the 16, on the 16. I loved her so, but she was too young to fall in love. And I was too young to know. We'd laugh and we'd sing and do the little things that made my heart glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know. Why did I give my heart so fast? It never will happen again. But I was a mere lad of 16. I've aged a year since then. She was on the 16, on the 16, with eyes that would glow. But she was 16, too young to fall 16. In love, and I was too young to know. Then why did you give your heart so fast? Boy, it never will happen again. But you were a mere lad of 16. I've aged a year since then. She was on the 16, on the 16, with eyes that would glow. But she was 16. Too young to fall 16. In love, and I was too young to know. To fall

Pistorius had zelf gevraagd om vervroegde vrijlating. Dat is mogelijk als minimaal de helft van de straf erop zit. De atleet moet zich de komende jaren wel aan een aantal voorwaarden houden. De Zuid-Afrikaan deed als eerste atleet zonder onderbenen mee aan de Olympische Spelen in 2012 in Londen. Het weer bewolkt, af en toe wat regen. In het Waddengebied is het zo'n 4 graden. In Zeeland wordt het ongeveer 9 graden. Ook morgen soms nog wat regen. En bij 2 tot 6 graden kan er dan in het binnenland natte sneeuw vallen. Ster. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Leren mediteren? Zen.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Onderwaterrobots, speciale honden, slimme camera's, drones. De zeehavenpolitie en de douane halen alles uit de kast om criminelen te weren die hun drugs via de Rotterdamse haven willen invoeren. Dat schrijft de Telegraaf vanmorgen. Jan Jansen is districtchef zeehaven bij de Nationale Politie. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft het in de krant over een virtueel hek om de Rotterdamse haven. Hoe ziet dat hek er dan uit? Nou, virtueel in de zin dat het allemaal camera's zijn. Er is geen hek in fysieke zin. Overal in de haven hangen camera's, meer dan 250. Een deel daarvan is voorzien van sensoren. Het zijn bijvoorbeeld sensoren die kentekens kunnen lezen of containernummers kunnen lezen. En die hebben we ook slimmer gemaakt, die camera's. Dus die kunnen meehelpen denken. En dat betekent dat we profielen hebben ingebouwd in de computersystemen. En zo'n camera kan bijvoorbeeld herkennen wanneer iemand op een verdachte plek loopt of over een hek klimt. En wat, zodra zo'n camera dat registreert, wat gebeurt er dan? Nou, er zitten 24-7 ergens op een kamer zitten mensen om die camerabeelden uit te kijken. Want het zijn natuurlijk heel veel beelden, dus je kunt dat niet al. Moet je heel veel mensen hebben, zou je moeten hebben om dat allemaal 24-7 te volgen. Dus die camera geeft dan een signaal af aan degene die zit te kijken van let op, hier gebeurt wat bijzonders. En die belt dan meestal de politie en dan gaan wij te plaatsen. Maar vaak is de douane ook in de buurt, dus die zijn nogal wel eens eerder dan wij. Maar gezamenlijk kunnen we zo redelijk de haven dichtzetten. Dat zijn de camera's. Wat wordt er nog meer ingezet? Nou, we zijn eigenlijk op een aantal terreinen gaan intensiveren 4 jaar geleden. En dat betekent enerzijds slim zorgen dat de verkeerde mensen niet in de haven terecht kunnen. Het andere wat we doen is onze intelligence-positie sterk verbeteren. Dus we weten inmiddels ook heel goed wat er in Zuid-Amerika gebeurt. En we krijgen regelmatig van onze partners in Zuid-Amerika signalen over drugs die eraan zitten komen. We analyseren ook eigenlijk iedere partij hoe die binnenkomt, wie daarbij betrokken is. En dat bedoelen we ook legaal daarbij betrokken is. Maar welke processen daarin worden gebruikt en misbruikt. En daar proberen we ook op te anticiperen. En wat we ook nu 3 jaar doen is structureel onderzoek naar corrupte havenmedewerkers. En dat is ook heel erg effectief in het tegengaan van smokkel. Ja. U zet ook honden in, blijkbaar. Wat voor honden zijn dat? Ja, we hebben een tijd terug zijn we al in de zeehaven begonnen met migratiehonden om de illegale migratie naar Engeland tegen te gaan. Dat zijn mensen die kruipen dan bijvoorbeeld in een koelcontainer. We lopen daar heel groot risico mee. En om dat tegen te gaan proberen we op de ferry terminals met die honden die mensen te vinden. En vervolgens hebben we gedacht van zou dat ook helpen om bijvoorbeeld die uithalers te vinden op de terminals als ze zich in containers hebben verstopt. En dat bleek goed te werken. Dus wij zetten onze honden daar nu regelmatig op in. De douane heeft besloten om soortgelijke honden zeg maar, te trainen op mensenlucht. En die honden zijn ook heel erg effectief. Ja, want ze ruiken of een mens ergens in zit. In zit, ja. En dan geven ze dat aan en vervolgens kan de politie daarmee verder. Ja, dat is het enige wat ze doen aan. Want dit zijn hartstikke lieve honden, die bijten niet. Hè. Dus het zijn niet zeg maar, de reguliere surveillance honden. Maar dit zijn, er kunnen ook allerlei soorten honden zijn. Gewoon ook honden met een goede neus. En die zeggen van deze container moet je eens in kijken, want wij ruiken daar mensenlucht in. Ja. Onderwaterrobots gaat u ook inzetten. Waar zijn die tegen nodig? Ja, je ziet dat er ook steeds meer onder water gebeurt. Kijk, schepen die moeten, scheepsmotoren, zo moet ik eigenlijk beginnen, die moeten gekoeld worden. En om dat te kunnen doen, zitten onder water in een schip zitten roosters Dan trekken ze zeewater mee naar binnen en die zeewater leiden ze langs de motor. En dan koelt de motor. Maar die kasten waar dat het koelwater doorgaat, die worden ook gebruikt door criminelen. En die schroeven ze open, plaatsen ze verdovende middelen in, schroeven ze weer dicht. En dan komt er hier een duiker zeg maar, in de Rotterdamse haven en die haalt het er weer uit. Dat is ook al iets wat ze jaar en dag doen. Soms hangen ze ook een soort torpedo onder een schip, maar het gebruik van die koelkasten... Dat zie je eigenlijk het meeste. Nou ja, dan zie je dat er ook duikers komen. Het valt niet mee om te duiken. Overigens in de Rotterdamse haven vaak veel stroming. En dan willen ze nou wel eens een onderwaterscooter gebruiken. Die ze helpt om tegen de stroming in grote afstanden af te leggen. En dan bijvoorbeeld bij zo'n koelkast te komen naar de drugs uit te halen. Ja. Nou ja, daar moeten wij natuurlijk ons ook weer tegen prepareren. Dus met name de douane is ook bezig om te kijken van hebben wij dan ook weer iets wat onder water dat soort dingen zou kunnen signaleren. Overigens begint dat allemaal boven water. Dus daar zijn wij dan ook wel weer mee bezig om te kijken van waar verzamelen die mensen zich, waar gaan ze het water in, hoe bewegen ze zich. Maar goed, ook dat is dit niet de grote bulk. Hè, want het, in alle eerlijkheid, de meeste cocaïne komt gewoon binnen met de grote containerschepen uit Zuid-Amerika. En die eindigen allemaal op de Maasvlakte. En daar krijgen we ook de uithaalproblematiek, hè, waar ook iedere dag sprake van is. Ja. Dit jaar begint ook een project van rederijen en transportbedrijven. Wat houdt dat in? Ja, dat is de vertrouwensketen. Wij hebben zelf de afgelopen 4 jaar heel erg veel geïnvesteerd in onze eigen processen, wat ik net al vertelde. En nu hebben we ook de havenpartners gevraagd van kijk ook eens hoe jullie nou met containerladingen omgaan. En een van de dingen die wij hebben gesignaleerd is dat het toch vrij eenvoudig is om achter de vertrouwelijke gegevens te komen waarmee je een container kunt weghalen als crimineel zijnde en dan op het gemak de drugs eruit halen ergens in een stiekem loods. En wij hebben ons verbaasd over het feit hoe makkelijk het is om die vertrouwelijke gegevens, die container release nummers heet het dan, om die te krijgen. En de havenpartners, en dat betekent rederijen, terminals, transporteurs, expediteurs, die hebben nu een nieuwe systematiek ontwikkeld in de vertrouwensketen. En dat betekent dat zo'n container alleen nog maar meegegeven kan worden aan een vooraf bepaalde chauffeur. Dat is recent van start gegaan. En aan het eind van dit eerste kwartaal 2024 worden alle risicocontainers uit Zuid-Amerika op die manier van de ene partner in de keten aan de andere partner overgedragen. En dat betekent dat de pincode diefstallen, zoals wij die noemen, het weghalen van een container uit de haven met een gestolen pincode, dat die niet meer plaats kunnen vinden. Kortom, de strijd gaat door. Dank u wel, Jan Jansen, districtschef Zeehaven bij de Nationale Politie. In Hoorn waren ze vannacht voorbereid op de hoogwaterpiek. Grote zandzakken die moesten huizen op het visserseiland droog houden vanwege de hoge waterstanden in het Markermeer. Verslaggever Maarten Etelenbos van NH Nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. De zandzakken hebben het gehouden? Jazeker, ja inderdaad. Er was een soort dijk gebouwd van die enorme grote zandzakken. Die zijn vooraan de stoep gezet. En daarachter stonden nog tegen de gevels van de woningen ook nog kleine zandzakken. Dus ze waren enorm goed voorbereid. En het heeft het inderdaad gehouden. Het hoge water was inderdaad wel tot aan de zandzakken gekomen, maar niet verder. Dus de gevels van de woningen die zijn droog gebleven? Nou ja, relatief dan. Ja, inderdaad. Mensen waren ook inderdaad wel opgelucht in ieder geval. Dat het inderdaad allemaal goed was afgelopen. Ja. Want er waren toch wel zorgen. Er werd gezegd, ja, vannacht komt die piek, het hoogste stand tot nu toe. Nou, dat is inderdaad gekomen. Maar inderdaad, de maatregelen die ze genomen, die hebben het gehouden. Dus er was ook wel echt wel opluchting vanochtend. Ja, want je hebt ze gesproken, hè? Wat vertellen ze je? Ja, ik heb inderdaad onder andere de eigenaar van de kapperszaken gesproken die daar zit. En die zegt van ja, we maken ons toch wel zorgen iedere keer erover. En we zijn heel blij dat de gemeente die grote zandzakken heeft neergezet. Want dat is uiteindelijk toch wel een beetje de redding geweest. Je moet er niet aan denken dat als het water nog wel verder omhoog komt, dat het uiteindelijk richting die gevelszaak gaat. Want als het eenmaal loopt water, dan stopt het ook niet meer zeg maar tot je het tegenhoudt. Dus dat was al een zorg. Ik heb net ook de burgemeester gesproken. Die kwam even een inspectierondje doen. En die denkt eigenlijk wel dat voor nu het ergste achter de rug is. En dat die zandzakken die blijven er nog wel staan. Maar dat het in principe nu toch de goede kant op zou moeten gaan. Ja, dus het gevaar voor overstroming is geweken? Of is het toch nog een klein kansje dat er iets gaat gebeuren? Nou ja, het is natuurlijk nooit helemaal weg. Het kan ook zijn dat de wind nog gaat draaien. Dat is natuurlijk altijd het onzekere aan natuur. Dus dat zou natuurlijk nog de mogelijkheid kunnen bieden dat het alsnog weer gaat stijgen. Maar zoals het er nu eruit ziet, lijkt voor ons nog in ieder geval het ergste achter de rug. Dankjewel, Maarten Edelenbos, verslaggever bij NH Nieuws.

En dat is nu toch wel een beetje voorbij. Dat zei Kjell net ook al. Dus ik hoop dat ik gewoon alsnog knijthard kan rijden. Dat je daar ook mee om kan gaan. Ja, precies, precies. En dat moeten we nog maar zien natuurlijk dit weekend. En ben je net zo opgeladen als voor het NK? Ja, denk het wel. Ja, ja, ja. En je zit gewoon weer in Tjara. Als het goed is, gewoon weer hetzelfde riedeltje. Hetzelfde hotel, ja, hetzelfde riedeltje naar de baan toe. Ja. En wat kun je dan dit weekend? Wat ik kan, dat vind ik lastig om te zeggen. Je kan natuurlijk gewoon winnen. De kans is zeker aanwezig, ja. En ik mag nu 3 keer rijden, dus nog een extra kans op de teamsprint met de mannen. Dus daar heb ik eigenlijk ook wel heel erg veel zin in. Dat vind ik toch een van de leuke onderdelen misschien wel. Zei Jenning de Bo tegen verslaggever Steven Dalebout. Reactie aan de redactie. Het hoge water in het land blijft de gemoederen bezighouden. Bijvoorbeeld in Maastricht, waar een overlaaddam doorbrak en een van de nabijgelegen woonboten lossloeg en tegen een brug botste. De bewoners van alle woonboten waren al geëvacueerd. Henry vraagt zich af, wat gebeurt er nu met die woonboten? Wat wordt er gedaan zodat de bewoners weer terug kunnen naar hun huis? Hebben we even uitgezocht. Nou, sowieso geldt er een noodverordening voor dat gebied nu in Maastricht. Die boot die tegen die brug aan ligt, die is vastgemaakt met een extra ankerpunt. Maar er is nog steeds instortingsgevaar van die brug. En Rijkswaterstaat onderzoekt op dit moment welke maatregelen dan moeten worden genomen bij die brug. En er wordt een noodbrug aangelegd door het leger. Precies. Ja. De andere woonboten, nou, die zijn extra goed vastgezet. Spannende vraag is wel of dat genoeg is. Dat zei burgemeester Hillenaar van Maastricht. Maar ze worden dus extra in de gaten gehouden. En die bewoners van alle woonboten, nou, die zijn dus inderdaad geëvacueerd. En ja, Henry, het is echt nog niet duidelijk wanneer ze weer terug kunnen naar huis. Op dit moment zitten ze in een hotel. Ja, dus inderdaad wel spannende momenten voor die bewoners. Met Henk van der Jeugd van het Vogeltrekstation ging het over hoe vogelgriep zich naar verwachting ontwikkelt dit jaar. Korte samenvatting, we zijn er nog niet vanaf, ondanks de komst van een vaccin. Pieter vraagt zich af, kan het virus ook overslaan naar landzoogdieren? En dan denkt hij vooral aan mensen. Nou, Henk van der Jeugd van het Vogeltrekstation, nog eventjes goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, kunnen mensen met vogelgriep besmet worden? Ja, dat kan. We zien op het moment veel besmettingen bij andere zoogdieren. En ook bij mensen is het vastgesteld. Wereldwijd zijn ruim 800 gevallen bekend. En van die mensen is ruim de helft overleden. Meer dan 400. Dat klinkt heel erg, maar het aantal besmettingen is eigenlijk het top van de ijsberg. Want de meeste besmettingen worden nooit onderkend, omdat mensen daar eigenlijk hele milde symptomen van hebben. Ja, dan denk je dat je gewoon een verkoudheid of een griepje hebt. Precies, precies. Ja. In 2003 is er iemand in Nederland overleden aan vogelgriep. En dat was toen op een totaal van 89 bekende gevallen. Ik denk dat Pieter ook meteen denkt bijvoorbeeld aan corona, wat eigenlijk ook bij dieren vandaan kwam. Corona, dat ging zich vervolgens onder mensen verspreiden. Kan dat met het vogelgriepvirus ook gebeuren? Nee, met het huidige vogelgriepvirus kan dat niet. En ook verspreiding tussen andere zoogdieren is nog niet vastgesteld. In theorie is het mogelijk dat we die kant op gaan, maar dan moet het virus nog wel heel ingrijpend gaan veranderen. En ik verwacht eigenlijk niet dat snel zal gebeuren. Nee, dus maar mensen, we moeten daar wel waakzaam voor zijn. Tot nu toe kunnen mensen elkaar niet besmetten met dat vogelgriepvirus? Nee. Dank u wel, Henk van de Jeugd. En we hadden het op basis van Franse media over Dry January. Ook in Frankrijk bestaat deze alcoholvrije maand. Verslavingsdeskundigen daar zijn boos dat president Macron dat niet wil steunen. Volgens de Franse regering hoort Dry January niet bij de cultuur. Toen opperde ik vanochtend dat de weerstand misschien met de taal te maken heeft. Het begint natuurlijk al met dat het een Engels woord is. Dry January, helemaal niet voor Frans normaal gesproken. Kiezen die altijd een Frans woord. Janvier sec. Ja, dat zat ik ook al te denken, ja. Nou, Mireille die luistert vanuit Frankrijk. Sowieso altijd leuk. Mensen die ook in het buitenland meeluisteren. En ze laat weten dat er al een Franse term bestaat voor Dry January. Le défi de janvier. Ja, blijkbaar gebruiken Frans ook die Franse term dus en de internationale term Dry January door elkaar heen. Hè? En le défi de janvier, dat betekent de januari-uitdaging. Nou ja, voor de meesten inderdaad is zo'n hele maand stoppen met alcohol wel een uitdaging. 3 voor de dag. Vanmiddag wordt bekend hoeveel vuurwerkslachtoffers er dit jaar waren tijdens Oud en Nieuw. Daarin zijn dan ook de meldingen van ziekenhuizen en huisartsenposten meegenomen. Vanmiddag in Nieuws en Co meer over die cijfers. Het EK waterpolo, dat zou in Israël zijn, maar vanwege de oorlog is die verplaatst. Voor de vrouwen naar Eindhoven. En de mannen spelen in Kroatië. De vrouwen die werden vorig jaar wereldkampioen, dus zij zitten er relaxed bij. Zwemmen er relaxed bij. Ze zijn al geplaatst voor de Olympische Spelen. Voor de mannen wordt het een stuk spannender, vertelt Tom van het Hek. Het is heel lang geleden dat Nederland bij de beste 8 landen op een EK eindigde. Ze hopen daar dat te doorbreken en in ieder geval dat te gaan halen. Maar dat zal een hele, hele spannende route worden. Vanavond tegen Roemenië. Wat dat betreft kan je eigenlijk zeggen, speelt Nederland bijna een beetje klassieker om te zeggen alleen maar finales. Want ze zullen al die wedstrijden aan de top moeten spelen en moeten winnen. En ja, laten we het hopen. Maar als ik heel eerlijk ben, zijn die vooruitzichten, en dat kunnen we wel simpel zeggen, heel veel moeilijker dan voor de Nederlandse waterpolovrouw. Frankrijk-correspondent Frank Renaud, die is onderweg naar Duinkerken. Daar helpen 2 Nederlandse waterpompen in de strijd tegen wateroverlast. Frank, jij bent dus onderweg door dat overstromingsgebied, hè? Hoe ziet het eruit? Nou, wat ik tot nu toe heb gezien is dat je flinke vlakte ziet inderdaad. Met landbouwgrond die volledig onder water staan. We gaan later vandaag ook naar een paar dorpen en steden toe, waar echt alle straten blank staan, het stadscentrum blank staan. En we zullen dan inderdaad naar Duinkerken toe gaan, waar die Nederlandse pompen worden ingezet. En waarom die 2 Nederlandse waterpompen? Nou, het zijn er zelfs 4, maar vandaag komen er inderdaad 2 aan in Duinkerken. Die moeten vandaag operationeel zijn. De eerste wordt in de loop van de ochtend aangezet, klaargezet, zodat die vanmiddag kan gaan draaien. De tweede wordt dan vanmiddag geïnstalleerd. En dat is nog een hele operatie, want het zijn enorme pompen. Je moet aan een soort containers denken die komen met vrachtwagens, met kranen erbij om ze op zijn plaats te zetten, met teams erbij die dat allemaal gaan doen. En dat is een enorm werk om het allemaal te doen. Elke pomp kan 5 miljoen liter water per uur verwerken. En dat is dus nodig omdat de Fransen zelf niet genoeg pompen hebben. Er is hier in het noorden van Frankrijk, in dit departement, Pas-de-Calais, zoveel water de afgelopen dagen gevallen dat het niet weg kan. Wegen zijn overstroomd, zoals ze zeiden, in dorpen en gemeenten zijn overstroomd. Bijna 200 gemeenten. Dus het is gewoon veel te veel water dat de Fransen niet zelf aankunnen. En daarom zijn een aantal landen gevraagd hulp te verlenen. Waaronder Nederland dan, die 4 pompen in totaal levert. 2 in Duinkerken en 2 in Calais. Frank, dankjewel. Zometeen spraakmakers, Roos. Ja, met om 9:30 stand.nl. De stelling is, er moet nu meer geld naar de behandeling van long-covid. Praat mee, bel ons 0800 1101. Wat betreft nog de hoofdpunten van het nieuws. Alvast een heel fijn weekend.